Jest 10:30, więc myślę, że zaczniemy w miarę punktualnie. Rozpocznijmy może dzisiaj słuchaniem i śpiewaniem, jeśli znacie, pieśni Kiedy ranne wstają zorze. Tekst tej pieśni znajduje się na naszej stronie, jeżeli ktoś ma otwarty komputer, to zachęcam do otworzenia strony nad linkiem, który prowadzi do transmisji. Na naszej stronie jest link do pieśni na nabożeństwo, także tam możecie sobie otworzyć i śpiewać razem z nami, śpiewać tę pieśń. Okazuje się, że pieśni nie było na stronie. Coś tam, jakiś błąd mi się zrobił, że tylko jedna pieśń mi się tam wgrała w takim dziwnym formacie. Także w międzyczasie, w trakcie tej pieśni już uzupełniłem to, więc jak teraz wejdziecie, to już powinno być. Trzeba tylko odświeżyć stronę i już teksty pieśni powinny być. Także sorry za techniczny błąd, jakiś mi się tutaj pojawił. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale i 16 wierszu czytamy takie słowo zachęty, aby zbliżyć się odważnie i ufnie do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. I chciejmy jeszcze razem Hebrajczyków 4:16. Chciejmy jeszcze pochylić nasze głowy przed Bogiem i odważnie, ufnie zbliżyć się do tronu Jego łaski i prosić Go, by dał nam i dzisiaj dobrze spędzić ten czas przy Jego Słowie, w modlitwie. Także zawołajmy razem do Boga, bracia, siostry. Dziękujemy, drogi Ojcze, że i dzisiaj dajesz nam nowy dzień, w którym możemy Ciebie chwalić, możemy się w Tobie radować, możemy zbliżyć się do Twojego tronu łaski. Boże, wiemy, że Ty jesteś na tronie. Nie żaden człowiek, nie żadna ludzka, ziemska organizacja, ale Ty, Boże, rządzisz tym światem i cokolwiek się dzieje, cokolwiek nas niepokoi, czegokolwiek moglibyśmy się obawiać, to Panie, wiemy, że Ty jesteś ponad tym wszystkim i w Tobie możemy i dzisiaj znaleźć pokój i w Tobie możemy znaleźć nadzieję i nasze życie. Pragniemy, by było całkowicie w Twoich rękach, abyś Ty rządził w nas, abyś Ty prowadził nas, abyś Ty był uwielbiony w nas. Prosimy, błogosław to nasze spotkanie tutaj online. Daj nam otwarte serca, otwarte uszy, aby przyjąć Twe słowo, karmić się nim. Boże, rozmawiać, modlić się, uwielbiać Ciebie. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie w tym również czasie, który nam dzisiaj dajesz. Pragniemy oddać Ci chwałę, pragniemy uczcić Ciebie, Boże, w tej społeczności. Prosimy o działanie Twego Ducha w każdym z naszych serc. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Twego Syna. Amen. Amen. Łukasz chciałby się z nami czymś podzielić, także Łukasz, oddaję Ci głos. No, witajcie ponownie. Ja mam tylko takie pytanie, czy słychać mnie? Bardzo dobrze Cię słychać. Tak, to dobrze. Słuchajcie, no przede wszystkim to chciałem wszystkich serdecznie pozdrowić z Gdańska. Dawno się nie widzieliśmy, takie są okoliczności. No i przesyłamy Wam pozdrowienia. Jesteśmy w domu, ja osobiście nie pracuję. Znaczy pracuję, ale pracuję z domu. Dzieci, jak wiecie, w domu. Żona w domu, no i taki właśnie tutaj czas mamy. I co? I trwamy w wierze, słuchajcie. W tych, tutaj mam nadzieję, że tak jak się teraz zdzwoniliśmy i jesteśmy razem, to wszyscy mamy przepełnione z serca właśnie tą nadzieją i radością, że to, co się dzieje na zewnątrz, no nas w pewnym sensie tutaj dotyczy, dotyka, ale zmierzamy do innego królestwa, gdzie takich rzeczy nie ma, gdzie no jest inaczej, gdzie jest inny król, gdzie po prostu jest wszystko po nowemu i za to chcę Bogu chwałę oddać i Go wywyższyć. No, to tak na wstępie. Słuchajcie, temat, z którym chciałem się podzielić, to jest trochę kontynuacja, no może nie trochę, to jest kontynuacja myśli, którą zaczął Paweł z Gdańska tydzień temu, jak rozpoczynał nasze to zgromadzenie internetowe. Jest to temat właśnie zgromadzeń się naszych, czym one są, czym one winny być. Jest to temat Kościoła, jest to temat praktyki naszej wiary. Mam tu różne przemyślenia na ten temat. To są sprawy, które gdzieś no, tutaj rozważamy w Gdańsku już dłuższy czas, nie od tygodnia, ale to już trwa. No w sumie to trwa od początku, gdy nas Bóg zrodził z góry i wyrwał z pewnej pewnego rodzaju religijności do życia, objawił nam się siebie żywego i no w sumie już wtedy się zaczął ten temat gdzieś w naszych sercach. Czyli jak to jest oddawać cześć Bogu po nowemu, w duchu, w prawdzie, czym winny być nasze zgromadzenia, jak powinno nasze życie wyglądać, co jest Bogu miłe po prostu. Nie będę czytał dużo ze Słowa Bożego, ale chciałbym teraz coś przeczytać. To jest list do Filipian, 4 rozdział. Czwarty rozdział, 8 i 9 werset. Tutaj Paweł kończy do Filipian i mówi tak. Na koniec, bracia, co tylko jest prawdziwe, co tylko szlachetne, co tylko sprawiedliwe, co tylko czyste, co tylko miłe, co tylko chwalebne, jeśli coś jest cnotą i jeśli coś jest chwałą, o tym rozważajcie. Czego się też nauczyliście i co przyjęliście i słyszeliście i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Tak, tutaj chciałbym zwrócić uwagę, bo nacisk widzę na te słowa, rozważajcie i czyńcie. Też jeszcze dodam, że te przemyślenia, to o czym tutaj myślimy, co rozważamy, z czym się teraz będę dzielił z wami, no uważam, że jest to po prostu nauka Boża i wypływa ze Słowa Bożego. Tutaj też zachęcam jakby do rozważania tego i też do no, dyskusji na ten temat. Może nie w tym momencie, a może i tak, ale generalnie do dyskutowania. Też no, otwieram to przed wami, stawiam to wszystko przed wami też, aby to zostało zweryfikowane. No to chciałbym też dodać, żeby to było jasne. Trochę się chciałbym cofnąć do, właśnie też Paweł trochę o tym mówił tydzień temu, czyli do Maciej. Tego, czego zaczyna... Kownacki. Maciej. Tak. Halo? Jestem. A, zgłosiłeś się. Witaj, Maciej. Chciałbym się trochę... Aha, nie widziałbym, na ciebie się zasknę. A, widzisz. No... Ale nie tylko. No to się nam. Zamieniam w słów, moi drodzy. Zamieniam się w słów, tak. Nie jestem tu sam, słuchaj. Ty jesteś mam sam? Przynajmniej taką nadzieję, słuchajcie, bo przecież nie widzę, ale, no, ale ufam. Jest tutaj 8 osób na online, a słuchaczy jest, już wam mówię, ile nas osób słucha. 36 na razie. Także jesteśmy w gronie 40 paru osób. Fajnie, fajnie, pozwólcie, że ja trochę się wsłucham, bo no, muszę się trochę ogarnąć. Jeszcze raz. Nie wiem, jaka jest forma tego wszystkiego. No w krawacie i w garniturze jest forma. Ojej, poczekajcie, się rozłączę i się ubiorę tego odpowiednio. No. Sorry, Łukasz. Jak się trzymacie, bracia? Może Łukasz niech kontynuuje, a później będziemy po naszym spotkaniu sobie, albo dalej, jak Łukasz jakieś tutaj pytania postawi, to będziemy dyskutować. Aha, rozumiem. To słucham Łukasza. No, Maciej, teraz generalnie się dzielę tym, co gdzieś tam ostatnio przeżywamy w kontekście zgromadzania się i no, czynienia tego, co jest Bogu miłe. Słuchajcie, cofnę się trochę właśnie do tego, co, czego gdzieś się tam nauczyliśmy, no wzrastając, ucząc się, rodząc tutaj w kraju, w Polsce, trochę w tym kontekście, no głównie katolickim wierze, bo to nas chyba najbardziej dotyczyło, no z tego gdzieś pochodzimy, potem mieliśmy różne koleje losów, ale no to jest gdzieś tam myślę wszystkim bliskie. Jest takie powiedzenie, wierzący, niepraktykujący. No i ono coś dla mnie osobiście zawsze znaczyło. No i to dla mnie znaczyło rzecz prostą, że no, są ludzie, którzy gdzieś wierzyli w Boga, ja też taki byłem, ale nie praktykowałem, czyli nie chodziłem do kościoła. I myślę, że większość ludzi, słysząc to hasło wierzący, niepraktykujący, no raczej chyba ma te myśli, czyli niepraktykujący, czyli tylko chodzący. I chciałem zwrócić uwagę, że no i te praktykujący tutaj w tym powiedzeniu, ono było źle rozumiane i przeze mnie, i myślę, że przez wielu ludzi, bo później już jest takie powiedzenie no, mniej popularne, czyli to są praktykujący, niewierzący. I tu już, tak, tutaj widzę właśnie to złe zrozumienie tej praktyki, co to jest praktykujący. I, no i myślę, że to powiedzenie praktykujący, niewierzący, no ono jest dziś realne, nie jest to jakiś science fiction. Sam wiele lat jakby w takiej gdzieś, wiecie, postawie serca byłem. Czyli, wiecie, praktyka wiary to jest no, rzecz nowa, to jest to właśnie, co chcemy rozważać, to było dla mnie nowe wiele lat temu i chcę w tym wzrastać, chcę sobie to przypominać, chcę się tego uczyć i pragnąłbym, aby to było udziałem no, moim, moich braci, moich sióstr, żebyśmy w tym wzrastali, żebyśmy mieli bardzo dobre rozumienie, co to jest praktyka wiary. Kolejnym takim powiedzeniem, jeszcze ze starych czasów, to jest to chodzenie do kościoła. Ja osobiście bardzo, wiecie co, no nie lubię tego stwierdzenia, chodzenia do kościoła, bo ono właśnie mi się kojarzy z tą praktyką, z tym praktykującym niewierzącym. Takie chodzenie, gdzie chodzisz, albo chodzę tu, chodzę tam. Oczywiście nie zawsze to oznacza, że to jest takie niezrozumienie tej praktyki, no ale często niestety tak jest. Ostatnio było trochę też w internecie i ktoś mi tam podsyłał, jest trochę takich nauczań w związku z tym dzisiejszym czasem, który mamy, czyli zakaz zgromadzania się, zakaz spotykania się, no mamy wirus, którym mogą zarażać jedni drugich i było, natrafiłem też na takie nauczanie, że jest to pewnego rodzaju sprawdzian dla wierzących dzisiaj, czy pójdziesz na nabożeństwo, czy nie. I powiem wam, że dla mnie osobiście nie jest to sprawdzian dla wierzących, czy pójdę na nabożeństwo, czy nie pójdę na nabożeństwo, czyli czy właśnie pójdę do kościoła, czy nie pójdę, tylko sprawdzian widzę, słuchajcie, gdzie indziej w swoim życiu. Widzę ten sprawdzian, jaką mam postawę wobec moich bliskich, wobec mojej rodziny. Tak jak wam wspomniałem, no jestem w domu, pracuję w domu. Jesteśmy wszyscy już ponad 3 tygodnie pod jednym dachem, o wiele jakby częściej, tak, niż w takim normalnym trybie. No i to osobiście dla mnie to jest prawdziwy bój był. No musiały się też pewne różne rzeczy się wydarzyły, pokazały, Bóg mi objawił, wyszły pewne rzeczy, z których musiałem pokutować. I jestem Bogu za to wdzięczny i w tym widzę prawdziwy jakby swój sprawdzian, taki osobisty i w ogóle sprawdzian dla Kościoła, bo myślę sobie, że każdy z nas ma różne gdzieś tam boje toczy, w różnych sprawach jest, w jednych jest słabszy, w innych silniejszy i Bóg zawsze nam daje taki bój toczyć. Ten bój jest nieustannie. I teraz, gdy tego zgromadzenia nie ma, gdy nie ma możliwości się spotykać, ten bój jest tak samo, a może nawet jest i większy. I naprawdę tutaj bym zachęcał każdego i siebie, żeby tu szukać jakby tego sprawdzania wiary, wypróbowywania wiary, czyli w takim po prostu codziennym życiu. Jak patrzę na życie Pana Jezusa, to tutaj też widzę przede wszystkim Jego służbę, czynienie woli Ojca, czynienie tego, co się Bogu podoba i w ten sposób jakby widzę, że Pan Jezus jakby służył i żył. I to było to wielbienie Boga. Słuchajcie, uwielbianie Boga, czyli to wielbienie Boga. to już jest bardziej taki termin może nie z katolicyzmu, a bardziej już z kościołów ewangelicznych, czyli uwielbianie Boga, czyli bardzo wielu ludziom to się kojarzy ze śpiewaniem, z podnoszeniem rąk, z muzyką, z profesjonalnymi muzykami często. No to różnie wygląda, jakby różne są tutaj akcenty, ale takie to uwielbienie, czyli to śpiewanie. Powiem wam, że mi też jakoś to osobiście, no nie do końca to widzę i rozumiem, też nie widzę w Słowie Bożym, aby pierwszy Kościół no, praktykował w ten sposób uwielbienie. Często tak się przesłyszy, że a, oni mają tam piękne uwielbienie i jak dopytujesz człowieka, co ma na myśli, rozumiejąc przez piękne uwielbienie, no to ma na myśli tą piękną muzykę, te piękne pieśni, wiecie, które za serca chwytają, te ręce podniesione w tłumie. No też jakby ja to odrzucam, kochani. Nie wierzę, że to jest uwielbienie Boga. Raczej widzę tutaj znowu uwielbienie Boga w tym wypełnianiu Bożych przykazań i podobania się Bogu w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o oddawanie Bogu czci pieśniami, to jak najbardziej, ale to musi być jakby, wiecie, skorelowane z miękkim sercem, z takim sercem, które Boga pragnie i go miłuje. Kochani, zgromadzenia. Zgromadzenia czym są? Też tak tutaj zastanawiam właśnie, czy uwielbieniem, czy bardziej zachętą i budowaniem siebie w Kościele. Ja osobiście bardzo bym stawiał akcent i stawiam akcent na zachętę i budowanie. Wierzę, że uwielbienie Bogu, to no, wiem, że to powtarzam jakby, bo to gdzieś cały czas jest w tej jednej myśli, że uwielbienie Boga chce realizować w życiu. Tam, gdzie jestem zazwyczaj sam, tam wielbię Boga, a tam, gdzie mogę się spotkać z moimi braćmi, z siostrami, to bardziej widzę miejsce na zachętę, na budowanie, na szukanie tego, co jest Bogu miłe, wspólne rozważanie tego, weryfikowanie tego w ogóle, jak właśnie w tej samotności, czyli w tym życiu wielbimy Boga. Jakby na to, tak to widzę, tak? Że to jest tu bardziej, bym się skłaniał ku temu, a nie ku takiemu czystemu uwielbieniu. Słuchajcie, to jest tak jakby trochę jak ze starym i z nowym. Chciałbym też przeczytać jeszcze z Ewangelii Jana, z 4 rozdziału. Paweł to czytał chyba 2 tygodnie temu. To jest rozmowa Samarytanki z Panem Jezusem. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 19 wersetu. Kobieta powiedziała mu: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie trzeba oddawać cześć. Jezus powiedział jej: Kobieto, wierz mi, że przychodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Ale przyjdzie godzina, i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy tak Go czczą. Jest tu, widzę tutaj osobiście właśnie to stare i nowe. Stare na tej górze, stare w świątyni, w Jerozolimie dla Żydów i nowe w duchu i w prawdzie. Przysłuchiwałem się trochę w piątek rozmowie na temat właśnie też starego, nowego w kontekście. Paweł zachęcał, żeby poznawać Stary Testament, że są ludzie, którzy mówią, a tylko nowy, a stary mnie nie interesuje. Nie wiem, czy tam miał na myśli u nas, czy w ogóle, no pewnie w ogóle, no też takich ludzi jakby, no gdzieś słyszałem takie opinie. No uważam też osobiście, że nie da rady zgłębiać nowego, poznawać nowego. nie znając starego. To jest jakby, to nie da rady. To tak jak jest z nowym życiem i z dobrą nowiną. Nie ma dobrej nowiny i nowego życia bez zrozumienia starego życia i bez zrozumienia złej nowiny, że wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Tak samo myślę, że aby w nowym duchu czcić Boga i Go wielbić, tak jak Bóg to zaplanował i tak jak tego chce, pragnie, no to trzeba się pochylić nad tym i rozważać to, jak to jest po staremu w tych miejscach, tak jak to kiedyś było, a tak to, jak to jest dzisiaj, jak to Bóg zaplanował. Uważam, że to jest godne rozważania i godne, aby szukać prawdy, no bo tu chodzi przecież o wielbienie naszego Boga i o to, abyśmy dotarli do końca, wiecie, w zbawieniu, z tym w zwycięstwie, w radości, tak? No to są rzeczy najważniejsze. Dlatego chcę to zgłębiać. Paweł też wspominał tydzień temu, Paweł z Gdańska, o braciach, którzy ostatnio nas odwiedzali, różne rzeczy mówili, dzielili się. Wspominał o Marku z Wodzisławia, który mówił o powszechnym kapłaństwie, jak pamiętacie, czyli o tej nauce, że no nie ma w Kościele duchownych, specjalnych, oddelegowanych do tego zadania ludzi, jakby i całej reszty, tylko jest powszechne kapłaństwo. Wszyscy są powołani do tego, żeby sobie usługiwać i no właśnie, być tymi kapłanami. Paweł też wspominał o Pawle z Ciechanowa, który mówił o budowli według wzorca Bożego, ale też o tym, że tam była mowa o tym, że Bóg też tych, którzy mieli to wykonać, też ich natchnął, dał im umiejętności, powołał ich do tego. Nie było tutaj nic, wiecie, przypadkowego. Myślę, że ta prawda, ten wzorzec budowli Bożej, jak to odnosimy do Kościoła, no musimy to rozważać, bo to nam pomaga, pomogłoby też i nam pomaga cały czas, wierzę, w tym, aby no, odrzucać to, co nie jest w zamyśle Boga, a brać tylko to, co jest Boże, to, co Bóg zamierzył dla swojego Kościoła. I to jest bardzo dobre. I też możemy się modlić i wołać do Boga, aby powoływał tych właśnie z nas, wszystkich z nas do tego, aby być tymi budowniczymi, że no, nie jesteśmy w stanie tego jakby zrobić sami, więc to tak troszeczkę tu chciałem przypomnieć i do tego zachęcić, bo to się wszystko bardzo dobrze łączy. To powszechne kapłaństwo, ta budowla Boża, ta moc góry. Mieliśmy jeszcze jednego gościa, też to było w grudniu, to był Waldemar z Połczyna. On powiedział takie słowa na początku, że ja to też dobrze zapamiętałem, że między nauczaniem a wypełnianiem czasem są luki, a czasem nawet przepaście, tak to określił. I to był z kolei właśnie brat, on w tym, z czym się nam dzielił, położył gdzieś na to nacisk. Więc tu mi się, słuchajcie, robi taka pewna całość. Nauczanie i wypełnianie, powszechne kapłaństwo, budowla Boża i umiejętność z góry. To jest gdzieś taka, wiecie, takie jedno, taka jedna myśl. Kochani, no to jest gdzieś tak no, na początek, chciałem o tym powiedzieć. A teraz tak trochę odnosząc to do nas, czyli do zboru w Wejherowie. Czyli mówię teraz o warunkach, jakie... No, myślę, że to jest taka rzecz warta do rozważenia, czyli żeby rozważać, jakie warunki sobie nawzajem fundujemy, jakie mamy ku temu, żeby właśnie to wszystko realizować, jeżeli to jest nam miłe, jeżeli tu właśnie jednym głosem możemy powiedzieć, że słuchajcie, zgadzamy się wszyscy, chcemy właśnie tak. Jeżeli chodzi o te warunki, to właśnie jeden z tych warunków to też dla mnie taka informacja na przykład zwrotna, do czego się gdzieś zachęcamy, żeby to skomentować, żeby powiedzieć, słuchajcie, chcemy tak, albo nie chcemy, tak, żeby to było jasne. Chcemy na pewno wielbić Boga, zgromadzać się i praktykować naszą wiarę. I właśnie tutaj no jest to rzecz warta rozważenia, jak to czynić. Też jesteśmy nauczeni, wiecie, mamy gdzieś, no to jest gdzieś właśnie z tego katolicyzmu, też potem z różnych, jakby no w ewangelicznym kościele też gdzieś to miało miejsce, taka na przykład, wiecie, specjalna atmosfera niedzielnych nabożeństw. I tutaj nie tyle mówię o nas w Wejherowie, tylko w ogóle to jest taka jakby prawda. Chciałbym, żebyśmy gdzieś to omówili, czy my to widzimy, czy to tak rozumiemy, czy my tego może nie mamy, żeby tu była ta wymiana myśli, co wy o tym myślicie. Specjalna atmosfera. Święty dzień, niedziela na przykład, słuchajcie. No i to też nie jest żaden science fiction. Sam w tym funkcjonowałem wiele lat, w takim myśleniu, ale też miałem kiedyś rozmowę, słuchajcie, z jednym człowiekiem, który gdzieś wiele lat był pomiędzy nami w Wejherowie i był bardzo jakby zagorzale, walczył o to, aby ten, wiecie, ta niedziela to był taki specjalny dzień, święty dzień, dzień oddzielenia, dzień spotkań z innymi, taki, wiecie, no naprawdę to było gdzieś wyniesione bardzo wysoko w tym jego myśleniu, natomiast te wszystkie inne dni no pokazywały, że no niestety, no gdzieś chybiał w tym, w tej, wiecie, drodze za Chrystusem. Mówię tylko o tym dlatego, że znowu, no nie jest to jakiś science fiction, tylko no tak czasem jest i myślę, że o tym trzeba rozmawiać, jakby to rozumiemy. Tak samo z tym oddawaniem czci Bogu na nabożeństwach. To znowu, to już o tym wspomniałem wcześniej, czyli ten, wiecie, ten balans, ten nacisk, gdzie on winien być, czy na oddawanie czci właśnie w tej zachęcie do tego, żeby wyjść i bojować, czy w tym, no na przykład, czy na przykład w tych pieśniach, tak, które są dobre, ale no, myślę, że o tym warto też rozmawiać, bo co my o tym myślimy, jak my to w ogóle widzimy, co my myślimy śpiewając pieśni, no właśnie, jak to rozumiemy. Kochani, mamy też takie, jeżeli chodzi o nabożeństwa, o, może być myślenie, to mamy też takie, może być coś takiego, żeby, słuchajcie, nic nie zepsuć, że powinno być wszystko przygotowane, że jak pójdziemy na żywioł, czy właśnie, no właśnie od razu z drugiej strony pojawia się ta myśl na żywioł, czy partyzantka, czy wiecie, takie coś nieprzygotowanego, takie dwie skrajności. Boimy się tego, że mogłoby się zepsuć. I pytanie, czy rzeczywiście, czy powinniśmy się tego bać? Czy może, no czy może niekoniecznie, czy można by tutaj inaczej, jakby w ten sposób. I nie mówię o braku jakiegoś porządku. Też pamiętam, co mówił Marek Nowak, gdy się z nami dzielił o powszechnym kapłaństwie. Powiedział też taką myśl, że oni, gdy praktykują te swoje zgromadzenia, spotykają się razem, to towarzyszy też im ta bojaźń wśród braci i sióstr, żeby i to powoduje, że jest ten porządek między nimi. To jest też taka ciekawa myśl. Też uważam, że można by się temu przyjrzeć i rozważyć to, czy tak mogłoby być, czy to po prostu działa, czy Bóg to działa. Ja osobiście byłem u nich dwa razy na zgromadzeniu i mogę potwierdzić, że widziałem to, że był tam porządek, że było zbudowanie. Jeszcze jedną tylko rzecz chciałem tutaj wyrzucić, a propos tych braci, o których tu mówiliśmy, o zborze z Kołczyna, z Wrocławia, z Ciechanowa, że to są trzy zbory, które są zupełnie różne od siebie, to są inne zbory. A nie jest, wiecie, jakoś teraz, że ja, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że ja patrzę na nich i mówię, o, tam super, ja chcę też tak tutaj między nami. Nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. To są różne zbory, my jesteśmy różni, my mamy swoją historię. Bardziej bym chciał się po prostu, wiecie, przyglądać innym braciom, a szczególnie tym, którzy nam też dają dostęp do siebie. ci bracia wymieniani, ci zbory, no mamy tam wgląd w to, tam się dzieje, co tam się u nich dzieje, jak żyją. Nie są to dla nas jakieś, tylko wiecie, postacie religijne, ale są to nasi bracia i często nasi przyjaciele. Co chciałbym jeszcze powiedzieć? Wiem, że o tym też trochę było mówione, że pomiędzy nami również to jest rzecz normalna. No są też ludzie bardziej bojaźliwi, tacy, którzy nie zawsze podzielą się swoją opinią, nie zawsze się opowiedzą za pewną prawdą. Na chwilę, tak, możesz powtórzyć ostatnie 10 sekund, bo zniknęło 10 sekund ostatnie, a wszystko wcześniej było ok. Słyszeliśmy, jak mówiłeś, że nie wszyscy mają odwagę, by się podzielić swobodnie pewnymi rzeczami. Na tym żeśmy skończyli słyszeć ciebie. Halo? Tak. Mówię, skończyliśmy słyszeć ciebie, kiedy powiedziałeś, że nie wszyscy mają odwagę czy jakąś śmiałość, żeby się czymś podzielić. Mhm. Tak. Jasne. No to kontynuuję. Mam też takie przekonanie o tych, którzy nie mają tej odwagi i są bojaźliwi, a tu chciałbym zaznaczyć, że mi też bardzo tej odwagi brakuje i ja też jestem bojaźliwy w tej kwestii i nie jest to w ogóle dla mnie jakieś łatwe dzielić się z wami, mówić o was. Natomiast wiem, że jestem przekonany, że gdy będziemy myśleć o tych warunkach, które sobie fundujemy, czyli będziemy rezygnować z tego wszystkiego, co nie wynika z tej budowli Bożej, a jest ku temu, żeby było właśnie zbudowanie, żeby to była prawdziwa uczta miłości, jak to nazywa Słowo Boże, to wtedy i ci bojaźliwi też będą dołączać jakby. No mam po prostu takie przekonanie, że Duch Boży poprowadzi wtedy. Byleby odrzucić wszystko to, co po prostu przeszkadza w tym. No gdzieś mam taką myśl, no wręcz mam takie przekonanie, że tak może być. Tak samo jak no właśnie z tą bojaźnią, tak, o której wcześniej wspominał Marek, gdzie go tutaj cytowałem. Słuchajcie, jeszcze jest jeden temat taki, ale to jest gdzieś, gdzie temat został postawiony, to jest też do rozważania, o tym tutaj rozmawialiśmy i z Pawłem, i z Adasiem. No to jest temat online, czyli transmisji naszych nabożeństw i nawet co teraz robimy w internet. No to jest też temat, który no ja osobiście no też daję tu pod rozwagę. No poruszam to i pytam, czy to jest to, czy tego chcemy. Bo teraz sobie na przykład wyobraźmy stół rodzinny, gdzie zasiadamy, gdzie chcemy szczerych rozmów, gdzie chcemy się po prostu poznawać, gdzie chcemy rozmawiać, no i stawiamy kamerę bądź mikrofon, tak? I to idzie gdzieś w świat. To jest tak, dla mnie to osobiście jest trudne, tak? I dlatego się tym dzielę i daję tutaj to pod rozwagę. Osobiście, no właśnie powiedziałem, o tym myślę, natomiast jeżeli będzie wola, żeby tak to było, żeby tak to kontynuować, to ja tutaj nie będę oczywiście stawał w kącie. Tylko się temu poddam, ale zachęcam, aby to rozważyć. Tak jak wiecie, właśnie te przygotowania, o których wspomniałem, no jakie to by były spotkania rodzinne przy stole, jakby wiecie, wszystko było przygotowane, co będziemy mówić, co będziemy, wiecie, śpiewać, jak wszystko jest przygotowane, no wyobraźcie sobie coś takiego. Daję to trochę tak do rozwagi, żeby to przemyśleć, żeby sobie to wyobrazić. Słuchajcie, no nie wiem, ja myślę, że dużo chyba powiedziałem tak na wstępie, gdzieś otwieram się przed wami, mówię tak, jak tak jak tutaj myślę, tak jak mnie do tego też Słowo Boże zachęca, cały czas gdzieś ten temat rozważamy. Domyślam się, że w wielu kwestiach mogłem zostać też niezrozumiany, mogłem powiedzieć chaotycznie, źle. No jest mi też bardzo trudno w ogóle przez, wiecie, przez telefon mówić do was, gdy nie wiem, gdzie kto słucha i jakie są reakcje. To jest trudna sprawa, ale ten czas chciałbym dobrze wykorzystać. Ten czas też, wiecie, tej kwarantanny, którą mamy i do tego też bym zachęcał. Jeszcze z takich praktycznych tutaj propozycji. Adaś tydzień temu zaproponował te dodatkowe spotkanie w piątek, co jest super. I właśnie, teraz mamy może więcej czasu i więcej, jakby jesteśmy na miejscu, więc moglibyśmy to jak najbardziej gdzieś tam pociągnąć. I do tego też zachęcam. No to tyle chyba. Chciałem się tu podzielić z wami i oddaję głos. Dziękuję. Ktoś ja tylko takie pytanie. Czy mnie słyszycie, bracie, bo przed takim ćwiczeniem się włączę. Nie wiem, czy słychać, czy nie słychać. Słychać cię, Macieju. Możesz mówić. Dziękuję. Trochę eksperymentalne, wiesz, dlatego się raz rozłączyłem, bo mam taki, dawno go nie używałem. A pierwszy raz w czymś takim, a mi bardzo wygodnie, że przez coś się słucha. Także ja słucham dalej. Wreszcie jak tam będę mógł, to się coś tam uwagi powiem, tylko chciałem wypróbować to, tak? już przeszkadzał. Ktoś może chciałby się odnieść do tego, co Łukasz powiedział, bracia, siostry, na żywo. Ja bym, jeśli mogę, też w kwestii technicznej poprosić może tych, którzy są na telefonie, na tej naszej konferencji telefonicznej, że w momencie, gdy nie mówią, żeby wyłączali mikrofon w telefonie, żeby nie byli słyszani. A jeśli chodzi o to, co Łukasz powiedział, na pewno porusza bardzo kwestie ważne, tak? Tylko myślę, czy w jaki sposób powinniśmy podejść do formy, nazwijmy to formy nabożeństwa, tak? Czy kształtu, czy jeszcze jak to powiedzieć. Myślę, że powinniśmy się zastanowić nie jak to u kogoś wygląda i spróbować to odkalkować czy skopiować, tylko powinniśmy patrzeć, co właśnie podczas naszego zgromadzenia, co praktykujemy, jest biblijne, a co nie jest biblijne. I gdybyśmy na tym się skupili, spróbowali nazwać właśnie po imieniu to wszystko, co jest naszą praktyką, to i odnieśli to do Słowa Bożego, to byśmy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy w stosunku do tego, co mówi Biblia, a nie próbowali właśnie teraz byliśmy na jakimś zgromadzeniu gdzieś i spróbowali skopiować to, co oni tam praktykują, bo może u nich to działa, bo może osoby, które tam są, jakby sprawia, to sprawia właśnie charakter tych osób, dojrzałość tych osób, sprawia, że to u nich akurat działa, a gdzie indziej mogłoby nie zadziałać. I jeszcze kwestia tego, dobrze, żebyśmy porozmawiali, bo Łukasz to poruszył, i czym jest śpiewanie pieśni, bo myślę, że z innymi elementami naszego zgromadzenia, te nabożeństwa, jakby nie mamy tej chyba wątpliwości, że modlitwa jest właściwa, że głoszenie słowa jest właściwe, że świadectwa są właściwe, że porządek jest właściwy. Tu też trzeba się zastanowić, czy jakiekolwiek przygotowanie jest właściwe, czy właśnie pójście na żywioł jest bardziej biblijne, to na to trzeba sobie powiedzieć, ale wszystkich elementów, które praktykujemy, myślę, że ważne jest, żebyśmy mogli odnieść się do tego, co Łukasz powiedział, czym jest śpiewanie pieśni. Bo tutaj jakby padły takie stwierdzenia, że śpiewanie pieśni nie jest uwielbianie Boga. I ja w tym momencie nie odpowiadam na to stwierdzenie, tylko chciałbym, żebyśmy mogli nad tym zastanowić, wypowiedzieć się, bracia, siostry, żeby mogli się wypowiedzieć i żebyśmy mogli znaleźć jakieś wspólne zrozumienie, czym rzeczywiście to jest. Dziękuję. Z tego, co zrozumiałem, to śpiewanie pieśni, Łukasz nie mówi, że nie jest uwielbianiem Boga, tylko mówi, że uwielbianie Boga to coś więcej niż śpiewanie pieśni. Że śpiewanie pieśni są jakimś elementem oddawania Bogu chwały, czci, uwielbienia. Natomiast kiedy Biblia mówi, że mamy wielbić Boga, to ma na myśli więcej niż tylko śpiewać pieśni. Że głównie wielbimy Boga w naszym postępowaniu, w tym, w jaki sposób traktujemy braci, siostry, ludzi wokół nas, w tym, w jaki sposób jesteśmy Bogu posłuszni i Go wielbimy całym naszym życiem. Tak, Łukasz, dobrze zrozumiałem? Tak, Pawełku, dziękuję bardzo, że tu właśnie ty to masz taką zdolność, że do precyzji nie powiedzieć. Dziękuję, właśnie to miałem na myśli. A jeszcze chciałem się tylko króciutko odnieść do Adaś, do tego, co mówiłeś, co jest niebiblijne, to ja tu znowu nie chcę wskazywać na naszą praktykę i na nas. Natomiast wiem, że niebiblijne jest właśnie to, co mówiłem, czyli ta myśl w sercu na temat tej wierzący praktykujący, albo praktyka to jest chodzenie do kościoła. To jest niebiblijne. Niebiblijne jest to myślenie, że jak właśnie podnoszę ręce i śpiewam, to w ten sposób czczę Boga i to jest wielbienie w moim życiu. To jest właśnie, to mam na myśli, że to jest niebiblijne. To jest takie trudne, myślę, że teraz zobaczymy, że taką praktykę mamy biblijną, taką niebiblijną. Tu te rzeczy są w sercach waszych i dlatego tu zachęcam i kładę na stół to, abyśmy się nad tym pochylili, czyli co my, jak my naszą wiarę praktykujemy, bo my o tym rozmawialiśmy, żeby właśnie praktykować. To tak jak jest w piłce nożnej. Masz mecze właśnie w soboty czy tam w niedzielę, ale oprócz tego masz codziennie treningi, masz obozy jakby. Ta twoja umiejętność jest sprawdzana w pewien sposób. Jak grasz cały sezon źle, no to spadasz ligę niżej. Jak grasz dobrze, awansujesz, no to jest gdzieś normalne, nie? Tutaj znowu ten balans. Obrót kazdziejstwa, które jest właśnie dobre, nauczanie, to jest Wlademar. I to mamy, ale chcemy jeszcze praktykować i się w tym zachęcać, to weryfikować, sprawdzać i dawać sobie przystęp blisko jeden do drugiego i do drugich na tym polu kościoła lokalnego, bo tu jesteśmy, wierzę, ja to tak rozumiem, lokalnie właśnie do tego powołani. Nie jestem do tego powołany aż tak bardzo i do końca, wiesz, to właśnie, żeby braci gdzieś tam z Polski weryfikować, chociaż ci, którzy chcą, to jak najbardziej, ale chcę tutaj poddawać się temu. I jeszcze jedno słówko też o tej kalce, co mówiłeś. Wydawało mi się, że ja to wyraźnie powiedziałem, ale to jeszcze raz powtórzę. Te trzy zbory, które wspomniałem, to są zbory zupełnie różne między sobą i absolutnie nie chcę żadnej kalki, bo my jesteśmy zbór w Wejherowie, to są inne zbory, nie chcę nic kalkować, chcę bardziej jakby wziąć to, co dobre i do rozważania, tak, żeby to rozważyć, a nie tyle, żeby teraz przenieść jedno na drugie, bo wiem, że to nie zadziała. Dziękuję. Znaczy ja mam wrażenie, Łukasz, że matematykiem nie jesteś. Dlaczego? Dlatego, że tak tworzyć to wszystko, z czym tym jakby nie chodzi. Co? Tak matematycznie. Z tym, co się dzieje, bo nie da się tego słuchać. Maciej, musisz zmienić jednak sposób mówienia do telefonu, bo twój głos zanika, nie słyszymy cię za dobrze. Zaczekaj, możesz... Poczekaj chwilę. ktoś ma włączony telefon i transmisję jednocześnie. A teraz? Teraz lepiej, Macieju. A teraz słychać mnie? Tak, teraz zdecydowanie lepiej. No, bo ja teraz sobie głos głośnik wyłączyłem. Tak, tak, to właśnie zakłócenia powodowało. To powodowało zakłócenia. Ja tylko krótko chciałem jakby zwrócić uwagę, że dla mnie, Łukasz, tak matematycznie podszedłeś do tego tematu, czyli tak jakby ułożyłeś sobie, co jest uwielbieniem, co nie jest. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć jedno, że są sytuacje, kiedy przychodzi człowiek w doświadczeniu jakimś, może być finansowym, może mieć dziecko chore, jakikolwiek, i przychodzi podłamany i podnosi ręce do góry i wielbi Pana, i dla mnie to też jest uwielbienie. Ta pieśń, która go podnosi, pieśń, którą słyszę, że bracia i siostry śpiewają, więc to nie jest tak, że pieśni to nie są uwielbienie, podnoszenie rąk to nie jest. Ale żeby nie być tak do końca sprzecznym z tym, co ty powiedziałeś, to ja sobie tylko w Biblii dwie rzeczy jakby chcę zwrócić uwagę. Dawid śpiewa pieśni, mówi: chwał Pana moja duszo, i on uwielbia Boga pieśnią, właśnie w doświadczeniach on pisze te pieśni. A druga strona medalu to jest taka, kiedy Bóg mówi: ja nienawidzę waszych pieśni, waszych świąt. W Amosa Bóg mówi, prorok mówi do Izraelitów: wy nawet układacie te pieśni jak Dawid, no nie, a ja tego nienawidzę, odrzuć blask moich pieśni. Więc to, czy pieśń jest uwielbieniem, czy nie, jest chyba, znaczy na pewno związane ze stanem serca. To, i to wszystko, co chciałem powiedzieć. I tutaj myślę, że do tego Łukasz się odnosi. Mówi o pewnej formie religijności, którą możemy postrzegać jako prawdziwe wielbienie Boga, czyli ładnie się ubieramy w niedzielę, zgromadzamy się na jakimś miejscu, bierzemy udział w przygotowanym programie, wychodzimy i mamy poczucie spełnienia naszego chrześcijańskiego obowiązku i oddaliśmy Bogu chwałę. I tak może być, ale może tak też nie być. Może być tak, że w tym wszystkim mechanicznie uczestniczymy i posłuchamy kazania i za godzinę czy następnego dnia już w ogóle z tym nic nie robimy. Nie wprowadzamy w życie to, czego się nauczyliśmy. I tutaj na to, myślę, Łukasz kładzie nacisk. Jak czytał z listu do Filipian, jest napisane: rozmyślajcie o tym, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, i wiersz 9, wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście, czyńcie to, czego się nauczyliście. I tutaj Łukasz odnosi się do tego, co czasami obserwujemy, że ludzie przychodzą, uczestniczą w jakimś nabożeństwie, w sensie angażują emocje, angażują ciało, nawet umysł, ale z tego nie rodzi się życie, z tego nie rodzi się zrozumienie, które prowadzi do zmiany życia. I w tym momencie to staje się bez sensu. I o tym właśnie mówi Amos. Amos mówi o ludziach, którzy przychodzą na nabożeństwo, składają Bogu ofiary, śpiewają głośno pieśni, ale ich życie zaprzecza temu wszystkiemu, o czym mówią te pieśni, o czym mówią te ofiary i temu wszystkiemu, co dzieje się na tych nabożeństwach. I tutaj chcemy się upewnić, że między nami tego nie ma. Chcemy upewniać się i pracować nad tym i zachęcać się, aby nasze życie było odzwierciedleniem nauki, którą głosimy, i tego, co prezentujemy w trakcie nabożeństw, żeby to nie była tylko jednorazowa, godzinna, czy dwu, czy trzy godzinna prezentacja nabożeństwowa w tygodniu, ale żebyśmy prowadzili takie życie, o jakim mówimy w trakcie nabożeństwa. I teraz pytanie, czy ta forma, którą teraz mamy, sprzyja temu, żeby upewniać się, że takie życie prowadzimy, czy też ta forma, którą mamy, jest tą formą bardziej prezentacji niż interakcji. Czyli my mówimy o tym, co dobre, śpiewamy o tym, co dobre, zgadzamy się z tym, co dobre, natomiast brakuje nam interakcji ze sobą, upewnienia się, że to rozumiemy, że się z tym zgadzamy, że to wprowadzamy w życie. Nie zmieniłem, Łukasz, twojej myśli? Czy to o to ci chodziło? Pawełku, nie zmieniłeś. Okej. Więc do tego się spróbujmy odnieść. Czy ta forma nabożeństwa, którą mamy, pomaga nam w tej wzajemnej interakcji, czy też w jakiejś mierze jest zagrożenie albo jest taka rzeczywistość, że mamy, no nie chcę tego nazwać teatrem, ale coś na wzór teatru, tak? Że mamy prezenterów i mamy słuchaczy, odbiorcy i nie ma zbyt dużej interakcji. Ja wiem, że ta interakcja ma miejsce po nabożeństwie, w tym formalnym wymiarze, czyli w tej drugiej, może tak powinienem powiedzieć, w tej drugiej części nabożeństwa, kiedy ze sobą rozmawiamy. Tam jest miejsce na to i pytanie, czy to wystarczy, czy to jest ok, czy być może chcielibyśmy więcej interakcji w trakcie nabożeństwa. Dzięki Pawełku za informację. Nie za bardzo rozumiem, o czym teraz mówisz, ale słucham. Nie, przepraszam, bo próbuję to ogarnąć. No to właśnie jest, to jest dobra ilustracja tego problemu, że jeden może mówić i może mu się wydawać, że jasno, klarownie się wyraża, a inni słuchają i nie za bardzo wiedzą, o co chodzi, ale nie ma możliwości zapytania, nie ma możliwości wyjaśnienia. A jeśli jest, no to jest właśnie w tej drugiej części, kiedy czasami już zapomnieliśmy, albo przez to, że nie rozumieliśmy, to się wyłączyliśmy i w ogóle nie skorzystaliśmy z tego, co było prezentowane. No może szukamy. Nie, bo ja miałam takie wrażenie, ale może to jest moje mylne, pozwalacie, no to chodziło mi tylko o to, że miałam wrażenie, że Łukasz ma jakąś awersję do tych charyzmatycznych rzeczy, które się dzieją, jak gdyby całkowicie odrzuca, że bo tak też powiedział, że dla niego uwielbieniem nie jest pieśń czy podnoszenie rąk. Podczas to, tak jak powiedziałeś, Paweł, tu się z tobą w 100% zgodzę, że to zależy od stanu naszego serca, od naszego nastawienia, a nie od tego, czy my śpiewamy pieśni, czy nie, ale śpiew może i często jest wyrażeniem jednak takiego chęci przybliżenia się do Boga, szczególnie ta pieśń jest wartością właśnie w ustach człowieka, który jest w doświadczeniu i on nie, jakby przychodzi i śpiewa pieśń na przekór temu, co przeżywa trudnego w życiu i się tym buduje i na pewno jest też zbudowaniem dla innych. Ja o to chodziłem, natomiast generalnie się zgadza, tak. Więc tutaj myślę, że jeszcze raz to powtórzmy, bo ja akurat nie mogę o tym mówić, bo z Łukaszem dużo na ten temat rozmawiałem, więc też tutaj dodając to, co mówię, nie mówię na zasadzie teraz tylko tego, co teraz słyszę, tylko już żeśmy o tych rzeczach rozmawiali. Ja też się z tym całkowicie zgadzam, że możemy zawęzić, o to chodzi, że możemy zawęzić uwielbienie do śpiewania pieśni na zasadzie naszej kościelnej organizacji, czyli jest grupa uwielbieniowa i teraz mamy uwielbienie. I Łukasz nie jest przeciwko śpiewaniu pieśni, nie mówi, że śpiewanie pieśni nie jest uwielbieniem, ale chodzi mu o to, że śpiewanie pieśni to nie jest istota uwielbienia, że to uwielbienie się nie sprowadza tylko i wyłącznie do śpiewania pieśni. A w myśleniu niektórych chrześcijan tak właśnie jest, że przychodzą na nabożeństwo i zaczyna się uwielbienie. Czyli wcześniej nie było uwielbienia, tylko teraz się zaczyna uwielbienie, kiedy grupa uwielbieniowa zaczyna śpiewać i my się przyłączamy i wtedy wielbimy Boga. I to jest uwielbienie. I potem się kończy uwielbienie, i już nie ma uwielbienia, chyba że sami będziemy uwielbiać Boga, kiedy zaczniemy śpiewać. A Biblia, kiedy mówi o uwielbieniu Boga, to wiemy, że mówi o czymś daleko więcej niż tylko śpiewaniu pieśni. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby zanegować pieśni, żebyśmy nie śpiewali pieśni. O tym Łukasz nie mówi. mówi, żebyśmy nie sprowadzali uwielbienia tylko do pieśni, ale żebyśmy rozumieli, że całe nasze życie ma być uwielbieniem Boga. Tak jak czytamy, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie to na chwałę Boga. Więc nasze życie ma wielbić Boga. I jeśli nasze życie nie wielbi Boga, to nasze pieśni Go też nie wielbią. O to chodzi. Że wtedy, jeżeli te pieśni nie współgrają z naszym codziennym życiem, to kiedy śpiewamy te pieśni w niedzielę, to wcale nie wielbimy Boga. Bo to jest wtedy obłuda. To jest to, o czym Amos pisze, że Bóg tego nienawidzi. Czegoś takiego. A niestety w myśleniu niektórych chrześcijan do tego uwielbienie zostało sprowadzone. Dziękuję. Zgadzam. Ja myślę, że to, o czym teraz mówisz, to bardzo krótko, bo no, że tego nie zbija po prostu taka dyskusja czy tych osób. Co chciałem powiedzieć? Myślę, że to jest wezwanie do każdego z nas osobna, żeby zbadał swoje serce. A jeżeli tego nie robi i tego nie jest w stanie zrobić, albo próbuje, a mu to nie wychodzi, to wtedy, żeby ktoś inny, brat, siostra, bracia, siostry, pomogli zobaczyć to, w jakim miejscu jest właśnie w tej kwestii uwielbienia, czy jego życie jest uwielbieniem dla Boga, a śpiewanie pieśni jest jeden z wyrazów tego, albo jest jednym z elementów, a raczej nie jest to wezwanie do nas, byśmy zaprzestali teraz śpiewać pieśni. Uh-huh. Także rozumiem, że jest to wezwanie do każdego z nas, żebyśmy zobaczyli, w jakim miejscu jesteśmy, i to jest słuszne i chyba tak powinniśmy na to patrzeć, tak? Uh-huh. Ja mogę jedno pytanie tylko dla Pawła, ale może ktoś inny do odpowiedział, ale się tak do Pawła skierowałem. Takie pytanie krótkie. No dobrze, to jak teraz rozpoznać, czy to, powiedzmy, to śpiewanie pieśni jest prawdziwym uwielbieniem Boga, czy jest to tylko teatr? No bo ja nie chciałbym być takim policjantem, który teraz będzie podglądał braci i siostry i pastor, a ten wielbi Boga, ten jest fałszywy. Mhm. Oczywiście, tutaj tylko myślę, nie mówimy o jakiejkolwiek formie oceniania brata, siostry, mówimy bardziej o spojrzeniu na nasze własne życie, i to, czy my jesteśmy chwalcami Boga na co dzień, czy też mamy takie właśnie myślenie wzięte z Kościoła rzymskiego, czy też z ewangelicznych jakichś społeczności, w których nasze uwielbienie zostało sprowadzone do śpiewania pieśni na nabożeństwie. I to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek oceniać, teraz stwierdzić, czy my wielbiliśmy Boga, czy nie, tylko chodzi o to, żebyśmy się upewnili, że wielbimy Boga, że jesteśmy ludźmi, którzy Go na co dzień wielbią, i gdy się zgromadzamy, wyrażamy to właśnie chociażby w pieśniach, śpiewając je z serca, z radością i z czcią dla Boga. Łukasz tu jeszcze chciał coś dodać. Tak, chciałem jeszcze, kochani, słówko, bo jak najbardziej myślę, że jesteśmy w pewien sposób, to jest oczywiście do rozwinięcia, wezwani do tego, żeby badać swoje serca, znaczy to akurat pewne jest, żebyśmy badali swoje serca przed Bogiem indywidualnie, tak jak powiedział Asasz, ale jesteśmy też w pewien sposób wezwani do tego, żeby badać się nawzajem w kościele, właśnie lokalnym, i oceniać w pewien sposób. Ale no nie po tym, jak śpiewamy pieśni. Ja o tym w ogóle jakby nie mówiłem. Ja bym właśnie chciał oceniać siebie i dawać po ocenę innym. Mówię tu teraz od siebie, zacznę. Na podstawie tego, jak żyję. Jak minął mi tydzień, jak wygląda sytuacja w moim domu, z moimi dziećmi, z moją żoną. Tak jak mówiłem, każdy ma gdzieś te swoje pola. I tutaj chcę tego przede wszystkim, żeby w ten sposób oceniać. No nie przyszłoby mi w ogóle do głowy, żeby teraz oceniać, czy ktoś dobrze śpiewa pieśni, czy źle śpiewa pieśni, jak jest stan jego serca. No ja takiego oglądu nie mam i nie chcę mieć. Natomiast chcę być bliżej braci, bliżej sióstr, żeby wiedzieć, jak wy żyjecie, co co wy o tym wszystkim myślicie, jak żyjecie, jak praktykujecie swoją wiarę, aby to mogło być dla mnie zbudowaniem, aby dla mnie mogło być też pouczeniem, a jak Bóg da, żeby ja być i dla kogoś innego pouczeniem i zbudowaniem i gdzieś korektą, no bo no tak sobie to wyobrażam, że w ten sposób Kościół nie kroczyć. Nie w sposób Amen. Tylko jakby właśnie takiego nabożeństwa, tylko w sposób no, takiego życia razem. Dlatego też wspomniałem o tych warunkach, które sobie nawzajem dajemy, czy te warunki, które mamy, czy one są ku temu, żebyśmy mieli ten stół rodzinny w cudzysłowiu, żebyśmy byli bliżej siebie, żebyśmy się poznawali, żebyśmy się zachęcali, żebyśmy wiedzieli, z czym bojujemy i wspólnie też modlili się o to. I no i w ten sposób doszli tam, gdzie, no, gdzie nas wołuje, a wtedy przyjeżdżaj byłby zdolni do tego, żeby coś inny. No bo to działam, widzę, kochani. No tak sobie, ja sobie myślę, dbali, Łukasz, ja się z tobą zgadzam, tylko sobie tak sobie pomyślałam teraz, że są takie sytuacje, kiedy widać po obliczu człowieka, że przeżywa doświadczenie i że nie na drodze jakiegoś policyjnego osądzania, ale zawsze można spróbować porozmawiać z kimś, prawda? Jeżeli coś dla nas wydaje się takie oczywiste, że widzimy to w człowieku, coś złego, dobrego, nie wiem, obojętnie, ale są tak masz rację, ja też się tego wystrzegam, są sytuacje, kiedy z samego serca nie rozpoznamy człowieka, kiedy nic nie widać po człowieku i to ja bym nie chciał właśnie, ale to ty już powiedziałeś, więc nie chciałbym się bawić właśnie jakiegoś takiego no proroka fałszywego, który chodzi i próbuje ocenić człowieka, prawda? Bo on śpiewa inaczej niż ja, to na to, że on jest gorszy, albo odwrotnie. Tak jest. Amen. Może zróbmy, kochani, w ten sposób, że tutaj oczywiście tutaj zatrzymaliśmy się na tej kwestii śpiewania pieśni, która nie była kluczowa tak naprawdę w tym, co Łukasz mówił. Tam było wiele innych ważnych elementów, do których warto, żebyśmy wrócili. I mam taką propozycję, żebyście spokojnie sobie tego odsłuchali później. To wszystko oczywiście nagrywamy i będzie na naszej stronie, tam gdzie są nabożeństwa w całości. Ja to dzisiaj wrzucę jeszcze. Więc zachęcam was, bracia, siostry, żebyście spokojnie odsłuchali tego, co Łukasz mówił i zanotowali sobie główne punkty, do których się odniósł i żebyśmy porozmawiali o tym, żebyśmy w środę na naszym spotkaniu o 18:00 wrócili do tego tematu już po jakichś przemyśleniach. Jeżeli będziemy mieli jakieś pytania, czy chcieli coś tam dodatkowo jeszcze zapytać, wyjaśnić, no to właśnie zróbmy to. Żebyśmy nie poszli w jakimś złym kierunku, nie rozumiejąc tego, co Łukasz próbuje przedstawić, do czego nas zachęca, ale żebyśmy spokojnie w środę porozmawiali o tym, zgłębili jeszcze może bardziej pewne tutaj rzeczy, które zostały dotknięte i mam nadzieję, że przyczyni się to do pójścia w lepszym kierunku, tak? No o to nam chodzi. Przecież cały czas do tego się zachęcamy, że dziękujemy Bogu za to, co jest, ale wiemy, że to, co jest, nie jest już szczytem doskonałości. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele do nauki, do rozwoju i jeśli coś zobaczymy u brata, siostry w tym zborze czy w tamtym, co nas buduje, zachęca i możemy się do tego zachęcić czy o tym porozmawiać, no to do tego ciągle zachęcamy, żeby to robić, więc Łukasz to robi. Więc teraz podejdźmy do tego w ten sposób, że on dzieli się zachętą, dzieli się tym, co gdzieś ma w sercu, co wierzy, że sprawi, że nasza społeczność będzie lepsza, bo może być lepsza i poddaje to pod naszą rozwagę, byśmy to wspólnie rozważyli, porozmawiali i modlili się, by Pan Bóg nas w tym prowadził, w tym, co dobre. Więc jeżeli coś uznamy, że okej, chcemy to spróbować, chcemy zobaczyć, czy to nam wniesie coś dobrego do naszej społeczności, no to spróbujemy, tak? I zobaczymy, jak to działa, czy to rzeczywiście nam pomaga, czy jednak to nie jest to. Więc na spokojnie tutaj o to chodzi, żebyśmy rozmawiali i tego, co dobre, się trzymali. Amen. Zgadzam się. Kochani, zaśpiewamy kolejną pieśń. Dusza, duszo ma Pana chwal. Już teraz te pieśni są tam na stronie poprawione. Także jak macie dostęp do komputera czy w telefonie, chcecie sobie otworzyć, nad linkiem do transmisji jest link do pieśni i zaśpiewajmy teraz tą pieśń Duszo ma Pana chwal. I też zachęcam do modlitwy też po tej pieśni, bracia, siostry. Poświęćmy chwilę na wspólną modlitwę. kochany Ojcze, pragniemy wielbić Ciebie całym naszym życiem, każdego jednego dnia, naszą myślą, każdym słowem, każdą reakcją, postawą wobec drugiego człowieka. Chcemy być Twoimi chwalcami i wiemy, że to uwielbienie w swej istocie ma charakter duchowy, że Ty szukasz takich chwalców, którzy będą Ciebie chwalić w duchu i w prawdzie. I prosimy, Boże, byś nam w tym dopomógł, abyśmy chwalili Ciebie w duchu i w prawdzie całym naszym życiem. I też gdy zgromadzamy się, by to nasze uwielbienie odzwierciedlało stan naszego życia, stan naszych serc. A jeśli jest inaczej, jeśli przychodzimy z jakimś problemem, z załamaniem, z ciężarem, z grzechem, byśmy byli szczerzy przed Tobą i niczego nie grali, nie udawali, ale umieli też z tym do Ciebie przyjść, złożyć to w Twoje ręce. Prosimy, kochany Panie, ucz nas tego i też pragniemy, żeby nasza społeczność z Tobą i ze sobą wzajemnie była społeczność, w której wzrastamy w podobieństwie do Ciebie. I prosimy, kochany Panie, ucz nas tego, jak mają wyglądać te nasze nabożeństwa, jak, co możemy poprawić, co możemy jeszcze wnieść, aby te nasze spotkania były jak najbardziej owocne i przydatne do naszej codziennej pobożności. Godzien jesteś chwały, godzien jesteś uwielbienia z naszego życia. Amen. Paweł Chrostowski, jesteś na linii? Jesteś, Paweł, to dobrze. Coś u Ciebie takie szumy i zakłócenia są, wiesz, na Twoim łączu. Czy Ty jesteś na głośne mówienie? Nie, jestem na mikrofonie, ale nie mogę znaleźć tego pozycji tego mikrofonu, żeby po prostu słychać jak teraz. Czy to lepiej, czy nie? No jest okej, spróbuj. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Aha, dobrze. A słychać mnie w ogóle tak w miarę wyraźnie, bo powiem szczerze, że większość z wypowiedzi dzisiaj była taka trochę przerywana, takie bukanie się włączało. No niestety tutaj u Ciebie też jest pewne takie zniekształcenie głosu, momentami się wdziera. No, więc tutaj jest to jeden z takich mankamentów jednak tej telekonferencji, że to tak jak przez telefon czasami się rozmawia normalnie z kimś, i gdzieś ten głos się troszeczkę momentami zniekształca. Tutaj też tego doświadczamy. Czasami jest ok, ale zdarza się, że momentami coś tam się troszkę gubi. Rozumiem. No dobrze. Jakby coś włączyło się, jakieś dłukanie czy coś, to daj znać po prostu. Ok. Będziemy powtarzać albo coś w tym celu. A powiedz, okay. Adaś, tak, ja wszystkim wyciszę mikrofony pozostałym. Zostawię tylko Pawła. Słuchajcie, bo rzeczywiście to jest duże, a Paweł jako dzielący się słowem, że wyłączył z konferencji i zadzwonił po prostu na jakiś numer telefonu do ciebie, Paweł, i ty byś jego puścił na konferencję. Znaczy ale wtedy nie będą słyszeli ci, co są na telefonie, na tej konferencji, tylko... Nie, będą słyszeć, wszyscy będą słyszeć, bo ja to do mikrofonu puszczę, możemy tak zrobić, ja puszczę do mikrofonu i będą słyszeć zarówno ci, którzy słuchają online, jak i ci, którzy są na telefonie, i tak będą słyszeć. Dobra, to spróbuj tak, bo rzeczywiście jest bardzo dużo zakłóceń dzisiaj. Tak. To Paweł, zadzwoń do mnie w takim razie na mój telefon. Czy ja mam do ciebie zadzwonić? Już dzwonię do ciebie. Dobra, to zadzwoń do mnie i ja to puszczę tutaj na głośne mówienie u siebie. A nas wszystkich tutaj wyciszam. No, jesteś, Paweł, na głośne mówienie. Okej. Okay. Lepiej troszeczkę jest? Tak, czy... zdecydowanie. Jest dużo zdecydowanie lepiej. Super. Super. Dobra, kochani, ja też się witam. Wcześniej się nie połączyłem, no bo słuchałem po prostu. Teraz się połączyłem. Jak już coś mam do powiedzenia, to będę mówił, a wcześniej słuchałem was uważnie i cieszę się, że jest też dużo słuchaczy, chociaż nie wiem tak naprawdę, kto słucha. To jest też ciekawe, nie? Trochę Francuz o tym mówił, że trudno jest mówić do komputera, bo ja teraz siedzę przed monitorem, mówię do komputera, nie wiem tak naprawdę, kto mnie słyszy, nie widzę tych twarzy. Jak jestem z wami i widzę, patrzę wam w oczy, to mi jest znacznie łatwiej myśli formułować i no, to jest prostsze. Dużo trudniej się mówi jednak tak do maszyny, chociaż wiem, że mówię do ludzi, nie? Dobrze. Ja też chciałem serdecznie was pozdrowić z Gdańska, z kwarantanny. Też siedzimy tutaj, słuchajcie, który tam trzeci tydzień, tak? No i póki co dobrze się mamy. W sensie wszyscy zdrowi jesteśmy. O dziwo, myślę, dzięki Bogu, chwała Bogu, że relacje między nami tutaj w domu są no fajne. W sensie takim, że... Wiecie, świat donosi o tych wszystkich sytuacjach, gdzie to małżonkowie już nie mogą ze sobą wytrzymać, więc opuszczają kwarantanny, gdzie kłótnie, bo ciężko pod jednym dachem. U nas tego nie ma. Dzięki Bogu, chwała Bogu, ja to bardzo doceniam. W sensie takim, że widzę, no, widzę takie dobre działanie Boże też w tym czasie. A jest to też dobry czas, żeby... naprawdę dużo rzeczy przemyśleć, zobaczyć jak działa, zobaczyć jak te relacje, jak te takie wzajemne funkcjonowanie, na czym jest opierane, nie? I tak dalej. Nie chcę tego teraz jakoś rozwijać, ale pewnie wszyscy wiecie, o co chodzi. Naprawdę 24 godziny w pełnym komplecie pod jednym dachem to jest i sprawdzian, i wyzwanie, i też taki dobry czas na przemyślenia. Okej, okay. Chciałem się z wami dzisiaj podzielić kontynuacją z Księgi Hioba. Kilka tygodni temu myślałem sobie, że może na chwilę zarzucimy, czy odłożymy to rozważanie, bo właśnie specjalna sytuacja, bo cały świat teraz myśli o czymś innym. Ale powiem wam, że jak później zacząłem o tym myśleć, to sobie doszedłem do wniosku, że to nie jest taka dobra droga w sumie, nie? Dla tego rozważania, bo to rozważanie przynosi dużo dobrego nawet w takim czasie, który jest teraz. Mimo, że on jest jakiś specyficzny, to tak naprawdę dla naszego ducha, dla naszego życia z Bogiem nie dzieje się nic szczególnego, nic specyficznego. Jest to po prostu troszeczkę inna sceneria, ale nasza relacja z Bogiem jest taka sama. To znaczy te same... podlega tym samym regułom, tym samym prawidłom, do tego samego tutaj dążymy. Więc zdecydowałem się kontynuować. I na początek przeczytam rozdział, który będziemy rozważać. To jest rozdział 40. Właśnie, momencik sobie tylko otworzę. Otwórzcie też razem ze mną może to. Będziemy sobie czytać wspólnie. Rozdział 40. Będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Pan mówił dalej do Hioba. Czy ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, będzie go pouczał? Niech na to odpowie ten, który strofuje Boga. Wtedy Hiob odpowiedział Panu. Otóż jestem nędzny. Cóż ci powiem? Przyłożę swoją rękę do ust. Raz mówiłem i drugi, ale więcej nie odpowiem. Niczego więcej nie dodam. Nadto Pan odpowiedział Hiobowi spośród wichru. Przepasz teraz swe biodra, jak mężczyzna, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Czy chcesz w niwecz obrócić mój sąd? Czy potępisz mnie, aby usprawiedliwić samego siebie? Czy masz ramię jak Bóg? Czy zagrzmisz głosem jak On? Ozdób się teraz w majestat i w dostojeństwo, przeoblecz się w chwałę i piękno, rozlej swój gwałtowny gniew, spójrz na każdego pysznego i poniż go, spójrz na każdego pysznego i upokórz go, zdepcz niegodziwych na ich miejscu, zakryj ich razem w prochu, zamknij w ukryciu ich oblicza. Wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. Oto behemot, którego stworzyłem wraz z tobą. Je trawę jak wół. Oto jego siła jest w jego biodrach, a jego moc w pępku jego brzucha. Rusza swoim ogonem jak cedrem. Ścięgna jego bioder są splecione, jego kości są jak rury spiżowe, jego kości jak drągi żelazne. On jest przed nim dziełem Boga. Ten, który go uczynił, sam może na niego natrzeć swoim mieczem. Żywność dostarczają mu góry, gdzie wszystkie polne zwierzęta hasają. Leży pod cienistymi drzewami w ukryciu trzcin i bagien. Drzewa cieniste osłaniają go cieniem, wierzby potoku otaczają go. Oto wypija rzekę i nie spieszy się, będąc pewny, że może wchłonąć Jordan do swej paszczy. Czy można go złapać za oczy albo powróz przeciągnąć mu przez nozdrza? Kochani, tutaj przerwę. Nie wiem, z jakich tłumaczeń korzystacie. W zależności od tłumaczenia różnie te rozdziały są podzielone. W Biblii Współczesnionej Gdańskiej ten rozdział kończy się na 24 wersecie. Sprawa Lewiatana, czyli tej drugiej bestii, jest kontynuowana w kolejnym rozdziale. Ja tutaj zrobię ten podział za Współczesną Biblią Gdańską. Jeżeli śledziliście w Biblii Warszawskiej albo w innych tłumaczeniach, to nazwa tej bestii, znaczy bestii, tego stworzenia może być różnie oddana. Może tam być hipopotam się odnaleźć, albo behemot właśnie, tak jak tutaj w tym tłumaczeniu, którym czytałem. No dobrze, kochani, ale to jest taki techniczny szczegół, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Chciałbym dzisiaj tak naprawdę rozpocząć rozważanie oparte na 40 i 41 rozdziale Księgi. To jest dosyć spora porcja pisma, spory tekst do rozważenia, dlatego dzisiaj będzie to taki początek. Jest to, jak wiemy, kontynuacja przemowy Pana Boga, który odpowiada Hiobowi w bardzo taki niezwykły, cudowny sposób. Rzecz ważna, tak myślę, żeby rozważać w ogóle tę wypowiedź i zbliżyć się do zrozumienia tego, co Bóg chce powiedzieć, musimy to rozważyć i zobaczyć w kontekście całej Księgi. Te dwa rozdziały to nie jest jakby osobna historia, bo gdy wyrwiemy je z kontekstu, gdy weźmiemy sobie tylko te dwa rozdziały pod taką osobną rozwagę, znaczy myślę nawet niekoniecznie rozdziały, tylko chodzi mi o te opowieści o tych stworzeniach dwóch, tak? O tym behemocie i lewiatanie. To jest dosyć specyficzny fragment całej Księgi Hioba. Jeżeli to wyrwiemy z kontekstu, to istnieje pewne ryzyko. Może zaistnieć taka sytuacja, że nie zrozumiemy tej wypowiedzi Pana Boga, albo że zrozumiemy ją nie w pełni, albo że skupimy się może nad czymś, co może nas jakby oddalić od kompletnego zrozumienia całej Księgi, a sobie tylko po prostu zinterpretujemy bardzo ciekawy fragment, bardzo ciekawy wycinek. Dlaczego o tym mówię? Bo ja się spotkałem nieraz z takimi komentarzami, z takimi dociekaniami na temat tych zwierząt, tych wypowiedzi o zwierzętach, które wprowadziły, myślę, słuchaczy i tych, co nad tym dyskutowali, na takie tory trochę jakby rozważania innego dzieła. Jakby sprawa Hioba osobno, a tutaj mamy właściwie coś takiego na granicy fantastyczności, tak? Jakiejś takiej powieści fantastycznej, jakieś fantazy, wiecie, jakieś stworzenia, symbolika tych stworzeń, niezwykłe ich właściwości, no trochę tak jak Władca Pierścieni, wiecie, smok, czy tam w Hobbicie, smoki, bestie, jakieś olifanty i tak dalej. To są takie sprawy ciekawe i myślę, że jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby właśnie skupić się na ciekawości tych, tych opisów, a stracić ich kontekst w historii Hioba. No i dobrze. Nie chcemy tego robić, nie chcemy rozważać powieści fantastycznych, tylko kontynuujemy rozważenie historii Hioba. Druga rzecz, też taka techniczna, myślę, w tym moim pierwszym rozważaniu, nie wiem, czy to wam jakoś pomoże, no mi to bardzo pomaga, zrozumienie tych spraw, bardzo mi to pomaga w rozważaniu księgi, to to, że odpowiedź Pana Boga nie jest dla nas prosta do odczytania. I teraz nie mówię tutaj tego jakoś, jakiejś takiej, wiecie, skromności, czy coś w tym stylu. Myślę, że jest to taki fakt uniwersalny, niezależnie od tego, kto kim z nas jest. Ta odpowiedź nie jest prosta z dwóch takich, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że niewielu z nas przeżyło dokładnie to, co przeżył Hiob. Mam na myśli takie natężenie i kumulację nieszczęść, kumulację Bożego sądu nad ciałem, nad życiem, nad sytuacją egzystencji. Bardzo mało kto z nas tak mocno to wszystko przeżył. Oczywiście są tacy ludzie, są. Ja nie mówię, że nie, ale mówię o takiej generalnej sprawie. Mało z nas tak przeżyło, a przecież musimy pamiętać, że w tych odpowiedziach Bóg mówi do Hioba. Bóg mówi do bardzo specyficznej postaci w specyficznym, konkretnym wycinku jego życia. Druga sprawa, znaczy nie, to jeszcze to połączona z tym. Wielu dziś mówi, że sytuacja Hioba już nas może nie dotyczy, bo to też takie powszechnie słyszy się takie opinie. Ludzie traktują tę historię często jako taką poezję, może trochę biblijną, jako poemat mądrościowy, który mówi coś generalnie o kondycji ludzkości, o tym styku ludzkości ze złem i tak dalej. No ale my dzisiaj w Nowym Testamencie żyjemy w innych czasach, w czasach, w których Bóg się z tym rozprawił i wprowadził w nas w inną już rzeczywistość, w której te sprawy nas rzekomo nie dotyczą. I tu mówię teraz jakby też z doświadczenia rozmów z takimi ludźmi. Powiem szczerze, tacy czytelnicy, którzy tak podchodzą do tej księgi, nie utożsamiają się z Hiobem. Nawet jeżeli dotyczy ich pewne aspekty dotyczą ich, to oni to tak ujmą, że w generalnym rozrachunku nie utożsamią się z Hiobem. Będą mu oczywiście współczuli, będą patrzyli na niego jako na tego biednego Hioba ze starych czasów, ale nie znajdą takiej wielkiej tożsamości między nim a sobą. I takim osobom, myślę, też trudno jest zrozumieć odpowiedź samego Boga. No bo jak, kochani, można zrozumieć, co Bóg odpowiada temu Hiobowi, kiedy nie mamy z nim pewnej tożsamości? No możemy tylko się domyślać pewnych rzeczy. Natomiast myślę, że ktoś, kto doświadcza podobnych spraw, nawet jeżeli w mniejszym zakresie, to będzie wiedział, o czym Bóg tutaj odpowiada i będzie się zbliżał do głębi tych słów zupełnie na innym poziomie. Po drugie, jeśli chodzi o te trudności. Trudność w uchwyceniu przekazu Pana Boga leży w tym, że On sam pokazuje obrazy, które dziś niewielu chce przyjąć jako mocne argumenty. Jako takie, które rzeczywiście mogą nim wstrząsnąć. Przykładowo, zobaczcie, groza burzy, tak? Groza tych zawierów, błyskawicy i tak dalej, jest zupełnie inna dla człowieka, który żyje na otwartej przestrzeni, w namiocie, który ma to swoje życie ułożone wokół no zgodnie z prawami natury tak bardziej, tak jak dzisiaj troszeczkę rolnicy, może oni bardziej to rozumieją. Ale inaczej to rozumie człowiek, no taki powiedzmy jak ja, który mieszka sobie w bloku z piorunochronem. Dla mnie burza to jest tylko kwestia tego, żeby wyłączyć telewizor, albo nawet i to nie, bo teraz są już takie zabezpieczenia, że podobno no nie jest to aż takie wymaganie. I widzicie, no jeżeli tak będziemy do sprawy podchodzić, no to rzeczywiście te argumenty Boga, te argumenty, które tu się pojawiają, no mogą być takie dla nas, no trochę takie miałkie, tak? Człowiek XXI wieku ma inne problemy niż, wiecie, niż burza, albo inaczej. Zobaczcie te obrazy zwierząt, kozice, bawoły, osły. Jak bardzo my musimy dzisiaj, no jako ludzie tego XXI wieku, żyjący w miastach, nagiąć nasz umysł, żeby te obrazy zrozumieć, żeby je poczuć. Człowiek, który widzi te zwierzęta w zoo albo w telewizji raz w roku, albo jeszcze rzadziej, który nigdy nie musiał zaprzęgać zwierzęcia do pracy, który nigdy nie musiał go chwytać, no też inaczej te argumenty rozumie. Tak, my dzisiaj mamy problem z obsługą komputera, z obsługą telefonu, czy samochód się zepsuje, to dla nas wielka tragedia, tak? A tamte obrazy są dla nas troszeczkę takie, no, z literatury. I teraz, kochani, ale bierzemy Księgę Hioba, tak? I Bóg przemawia do nas przez te obrazy. Nie dał nam nowej wersji prawdy o tych sprawach. Taka, wiecie, wersja update'owana dla człowieka XXI wieku, gdzie już nie będzie zwierząt i zjawisk przyrody, tylko będą problemy technologiczne i tak dalej. Nie mamy czegoś takiego. Musimy naprawdę zatrzymać się z pokorą i spróbować poczuć te sprawy troszeczkę tak, jak czuli to ludzie z tamtych lat. I to jest taka trudność. Musimy się tym po prostu też zająć tak osobiście, nie? Właśnie. Dostroić się do naszego rozważania, tak? Do tego rozważania Księgi Hioba. Musimy to zrobić, bo dochodzimy, kochani, dzisiaj do rozdziałów, w których no, te malowane przez Boga obrazy tu dochodzi do pewnej kulminacji, tak? Dzisiaj te obrazy na twarzach wielu ludzi budzą uśmiech, tak? Budzą taki, no nie mówię, że szyderczy uśmiech, ale taki troszeczkę, no bo co to tutaj, wiecie, o behemotach, o lewiatanach, troszeczkę to tak jak część mitologii. Świat dzisiaj tak robi, że bierze te opowieści troszeczkę mitologicznie, troszeczkę tak, no tak symbolicznie i odstawia to na półkę. Dla nas to też jest pewne, kochani, zagrożenie. I, znaczy, no, no, jest to pewne wyzwanie, tak, żeby nie czynić tak jak świat. Żeby potraktować poważnie te słowa, żeby potraktować je z należytą rozwagą. No bo kto dzisiaj poważnie traktuje smoki, nie? Okej, okay. I teraz już kończę jakby ten swój wstęp. Świat religii, bo też chcę na to zwrócić uwagę, że świat religii, to napięcie właśnie pomiędzy traktowaniem mitologicznym a poważnym traktowaniem, świat to napięcie sobie reguluje w różny sposób. Pewnie ci z was, którzy szukali trochę, czy czytali literaturę naokoło tych tematów, wiedzą, że jedni nauczyciele jakby mocno symbolizują te zwierzęta, tak? I dają ich tylko, jakby podają zrozumienie tych zwierząt jedynie symbolicznie. Jeszcze inni mówią, że to są zwierzęta, które rzeczywiście żyją, rzeczywiście, nawet jeżeli nie są widziane dzisiaj, czy obserwowane, to one gdzieś tam są. Jeszcze inni, kochani, radzą sobie z tym tak, że właśnie przypisują te cechy zwierzętom znanym, czyli tutaj behemota tłumaczą jako hipopotama, a lewiatana jako krokodyla i sprawa załatwiona, tak? Mamy hipopotama, mamy krokodyla, wiemy, o czym mówimy. Napięcie jest zniwelowane, tak? Już nie musimy się bać, że rozważamy smoki i jakieś super bestie. Tymczasem, kochani, Ja chciałbym wam tylko jedno od siebie powiedzieć, tak jak ja do tego podchodzę, że to nie jest główny punkt programu, żebyśmy zrozumieli, co to za zwierzęta. Ja wiem, że to może nas ciekawić, wcale nie zniechęcam do tego, żeby szukać odpowiedzi. Przyznam się wam, że sam troszeczkę grzebałem, szukałem odnośnie tego, co to za zwierzęta, jakie sobie ludzie wyobrażali na przestrzeni wieków. Ciekawe naprawdę, dużo ciekawych opisów. Jedne takie bardziej może wywołujące uśmiech, ale inne bardzo poważne, nie? I takie rzeczywiście dające do myślenia. Mam jakieś swoje też przekonania na ten temat, ale nie chcę się tym z wami dzielić, bo tak jak mówiłem, nie to jest ideą dzisiaj mojego dzielenia się. Nie o tym chcę mówić. Będę używał imion Behemot i Lewiatan w tych rozważaniach. Wybaczcie, że nie będę posługiwał się hipopotamem i krokodylem. Może to jakby z jednej strony dlatego, że osobiście, tak, nie uważam, że to Bóg mówił o hipopotamie i krokodylu. To jest jedna rzecz, ale myślę bardziej będę mówił o Behemocie i Lewiatanie dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że Bóg pokazując te zwierzęta mówi o bardzo, bardzo, żeby tutaj użyć dobrego słowa, może tak, jeżeli chodzi o Behemota, tak, mówi o zwierzęciu nadrzędnym, o takim, jak to jest tutaj, czytaliśmy dzisiaj, o przednim stworzeniu Bożym. Dzisiaj słowo hipopotam, no wiecie, no nawet dzieci wiedzą, że to nie hipopotam jest królem dżungli, tylko lew. Więc hipopotam to tak, no mi to nie brzmi, tak, w kontekście tego, co Bóg chce pokazać. Bóg chce pokazać zwierzę nadrzędne, zwierzę, które absolutnie przewyższa wszystkie inne zwierzęta, więc hipopotam mi tutaj nie leży. Natomiast samo słowo behemot, które rzeczywiście wywodzi się z oryginalnego słowa hebrajskiego, no już przybliża mnie do tej wizji, tak, tego, co Bóg chce powiedzieć. Bo to słowo behemot jakby gramatycznie w tym języku oznacza naprawdę takie, no, taką bestię bestii, taką nadrzędną, jakby super bestię, tak? Bo tam jest użyta liczba mnoga, żeby podkreślić właśnie to, że jest to coś takiego, no, robiącego wrażenie, jakieś zwierzę robiące wrażenie takie mocne. Więc będę używał, kochani, tych imion. Mam nadzieję, że nie będzie to dla was jakimś zgrzytem. Ci z was, którzy czytacie Biblię Współczesną Gdańską, to jesteście przyzwyczajeni, a ci, którzy jesteście przyzwyczajeni do warszawskiej, no to wybaczcie, że będą się pojawiały te imiona. Tak jeszcze tylko na marginesie dodam, że słowo behemot bardzo często kojarzy się właśnie z czymś takim, znaczy ludziom w świecie, z moich obserwacji, właśnie z czymś takim diabelskim. Wiecie, behemot, co to jest behemot? To jest jakiś demon. Albo to jest jakiś diabeł. Mamy jakiś taki, wiecie, w Polsce zespół muzyczny, który przyjął sobie to imię, tą nazwę za nazwę swojego zespołu i wiecie, to jest takie diabelskie, demoniczne. Więc w świadomości pewnie wielu chrześcijan słowo behemot nie brzmi dobrze. I to też wynika może u innych ludzi akurat z tego, że komentatorzy, nauczyciele, ojcowie kościoła gdzieś też utożsamiali behemota z diabłem. Na przykład z tego, co pamiętam, to Augustyn tak to utożsamił w jednym ze swoich dzieł, że jest to obraz diabła. Jeżeli macie, kochani, takie rzeczywiście myślenie i to moje używanie słowa behemot będzie wam jakoś burzyło to rozważanie, dajcie mi znać po prostu. Też jestem ciekawy, co o tym myślicie. Natomiast dzisiaj to, czym się podzielę z wami odnośnie właśnie tego pierwszego zwierzęcia, mam nadzieję, że troszeczkę zmieni też wasze myślenie o tym. Dobra, muszę zrobić przerwę, żeby przełknąć ślinę. Pierwsza część tego rozdziału, kochani, bo zaczniemy od tego, te pierwsze słowa. One właściwie są kwintesencją tego, co już rozważaliśmy, kiedy mówiliśmy o tym pouczeniu od Elichu. Nie wiem, czy pamiętacie, czy mocno wam to utkwiło w głowie, ale Elichu właśnie tą sprawę Hiobowi przedstawił jako no, powód do skarcenia. Te słowa Boga właściwie potwierdzają, podsumowują tą naukę, którą Elihu rozszerzył. I dziś tylko chcę, żebyśmy zobaczyli to jeszcze raz jako kontekst dla tych słów o, dla tych kolejnych słów, tak, o Behemocie i Lewiatanie. Bóg nie wypomina Hiobowi żadnego grzechu sprzed tego, wiecie, okresu próby, sprzed tego okresu sądu. Bóg nie mówi tutaj o żadnym ukrytym grzechu, jak tam próbowali przyjaciele mówić. Natomiast karci Hioba, bo te słowa są skarceniem, karci Hioba za to, że usprawiedliwiając siebie, nie oddał Bogu sprawiedliwości. Jak przeczytacie te słowa w różnych tłumaczeniach Biblii, to też zobaczycie, jak tłumacze fajnie to oddają z różnych stron. Natomiast idea jest ta, którą też mówił Elihu, że Bóg zarzuca mu w tym momencie i pokazuje, że to jest błędne, żeby usprawiedliwiać siebie, nie oddając sprawiedliwości Bogu, bo to się zawsze sprowadza do tego, że siebie człowiek sam usprawiedliwi, natomiast Boga musi uznać za niesprawiedliwego, bo skoro tak bez powodu Hioba doświadcza, to znaczy, że jest to niesprawiedliwe. I o ile my tak, kochani, często patrzymy na Hioba wcześniej, jakby w tych wcześniejszych partiach historii o nim, widzimy Hioba jako tego, który dochodzi sprawiedliwości rzeczywiście i tak mocno trzymamy kciuki za to, to Bóg na koniec mówi, że to zachowanie jest, no, jest błędne. Karci Hioba, tak? Karci za to, że nie oddał Bogu sprawiedliwości. Że nie rozumiejąc sprawiedliwości Bożej, wyniósł w swoim sercu tak mocno swoją sprawiedliwość. Kochani, i to jest naprawdę istotne, że Hiob jako będący pewnym swojej sprawiedliwości odważył się zapragnąć stanąć z Bogiem do czegoś w rodzaju rozprawy, do czegoś w rodzaju konfrontacji. Stanąć jako ten, który jest godzien tego, by dociekać swojej sprawiedliwości, wykazywać swoją krzywdę, konfrontując się z samym Bogiem. I tak jak mówiłem, my dzisiaj bardzo chętnie widzimy w Hiobie człowieka szczerego, tak? To jest dla nas taki symbol szczerości przed Bogiem. Często o tym mówimy, że to jest takie godne naśladowania, ten brak hipokryzji, tylko taki przyjść do Boga z tym takim szczerym sercem. Tylko w tym wszystkim, kochani, musimy naprawdę pamiętać bardzo dobrze i nie zapominać, że zarówno natchniony duchem Elihu, jak i sam Pan Bóg uważają tę drogę za taką niebezpieczną, niewłaściwą, graniczącą z podejściem do tej granicy grzechu. To, co jest, kochani, ciekawe, to, że sam Pan Bóg z tej drogi Hioba sprowadza. I Hiob tak naprawdę na koniec z tej drogi zejdzie. Tak? Zejdzie z tej drogi podziwianej przez wielu ludzi, a wejdzie na tą drogę, którą tak naprawdę powinniśmy podziwiać, czyli na drogę absolutnego ukorzenia się przed Bogiem, na drogę, gdzie nie dochodzi się już swojej sprawiedliwości, natomiast wywyższa się Bożą sprawiedliwość i szuka się schronienia w Bożej sprawiedliwości. Czyli nie skoncentrowanie na własnej sprawiedliwości, ale skupienie na Bożej sprawiedliwości. Kochani, dlaczego też mówię o tym, że jest to droga? Bo sami wiecie, że w tym oddaniu Bogu sprawiedliwości nie tylko chodzi o ten pierwszy akt pokuty, tak? O to pierwsze nasze wyznanie, że Panie, Ty jesteś sprawiedliwy, a ja jestem grzeszny, ja jestem niesprawiedliwy, potrzebuję Twojego zbawienia. To jest ten pierwszy nasz akt pokuty. I to nie tylko o to chodzi w tej drodze, bo tutaj chodzi jeszcze o ten akt uznania Pana Jezusa za Pana całej dalszej części naszego życia. Czyli chodzi o to, żeby w tym trwać, żeby nie stracić z oczu tej Bożej sprawiedliwości, nie stracić jej, nie zapomnieć o tym, że Bóg cały czas jest sprawiedliwy, a my, jako my, nie schronieni w Jego sprawiedliwości, nie poddani Jego sprawiedliwości, tak naprawdę no, w nas nic takiego sprawiedliwego nie ma. Cała sprawiedliwość, która nam jest dana, to jest sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa. I kochani, dlaczego też tak rozważamy to, żeby tego nie stracić? Wielu z nas, tak sobie ostatnio o tym myślę, nie? Bo są też takie warunki, że wielu z nas jeszcze nie widziało na własne oczy wojny, tak, jakiejś takiej strasznej. Nie doświadczyło głodu wielkiego. Wielu z nas jeszcze nie spotkało się ze śmiercią bliskich, tak twarzą w twarz, tak mocno. Kochani, ale może tak być, że staniemy w takich też warunkach. I ta lekcja, którą bierzemy od Hioba, że on tego zakosztował, że on się tego nauczył, że był w obliczu tego doświadczenia i widzimy, jak tracił z oczu tą sprawiedliwość Boga, ale jak ją później znowu zyskał, kiedy pokutował, tak? Kiedy tą lekcję dobrze od Hioba odbierzemy, myślę, że będzie dla nas to pomocne. Tego też uczyli, kochani, apostołowie, tego też uczył wielu chrześcijan w każdym wieku Kościoła, myślę, że ta nauka trwa. Czyli ta nauka z Hioba, z Księgi Hioba nie jest taka oderwana od tych naszych nowych czasów. Dalej, kochani, co chciałem wam powiedzieć jeszcze dzisiaj, że my też na właśnie taką drogę wstępujemy, chcemy wstąpić. Ja teraz mówię za siebie i za tych ludzi, o których wiem, że na taką drogę chcą wstępować. Mam nadzieję, że to jest doświadczenie nas wszystkich. Dlatego też cały czas chcę zachęcać, pobudzać nas do tego, żeby nie zapominać, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że my musimy uczyć się wierzyć Bogu, że musimy uczyć się wierzyć Jego obietnicom, że musimy cały czas wpatrywać się w Chrystusa, nawet wtedy, gdy wszystko naokoło nas przeraża, grozi, wiecie, nie podoba się, jest bolesną rzeczywistością. No to widzimy już, kochani, ten kontekst rozdziału, tak? Że Bóg karci Hioba, że ośmielił się zapragnąć stanąć z nim do rozprawy. Jeszcze jedna rzecz, kochani, to też wynika z tych słów Pana Boga, że Hiob jakby tego nie zrobił. On nie stanął przed Bożym tronem. On rozważając, szukał takiej może w swoim sercu takiej sposobności i mówił, o gdybym mógł tam dojść, gdybym mógł tam stanąć. Wiadomo, że żaden człowiek nie może podejść pod Boży tron, nie może się z nim zrównać. Żebyśmy tego nie pomylili, tak? Hiob fizycznie w swoim akcie, w swoim postępowaniu nie zrobił tego. Natomiast w jego sercu zrodziło się to chcenie, tak? I Bóg mówi tutaj, odnosi się do tego chcenia. Czy chcesz obrócić mój sąd w niwecz, tak? Czy chcesz mnie jakby potępić, pokazać, że ja jestem godny potępienia, a ty jesteś sprawiedliwy. Czy ty tego w ogóle chcesz? I tu już samo to chcenie Bóg ukazuje jako to, no, które wymaga skorygowania, skarcenia, tak? Bo Hiob chce tego. Nawet jeżeli nie ma takiej możliwości, to tego chce. I teraz, kochani, Bóg mówi, popatrz na Behemota. To jest zaraz jakby po tych słowach, przedstawia mu stworzenie i mówi, popatrz na niego. I znowu, kochani, chcę zwrócić uwagę tutaj, że Bóg nie mówi do niego, no rzuć okiem, tak, albo o zobacz, tam stoi Behemot, jakbyś chciał, to tam sobie od niego weź jakiś przykład, czy coś zrozum z jego postawy. Wypowiada się tutaj bardzo stanowczo do Hioba. Pokazuje mu obraz, który wymaga wręcz od Hioba, żeby on ten obraz rozważył. Mówi, mi się podoba angielskie słowo, które tam jakby tłumaczę, biorą, to jest ten behold behemoth, czyli to nie jest takie tylko rzuć okiem. To słowo mówi coś więcej, tak? Mówi patrz, rozważ, patrz na to, przemyśl to, popatrz na to i zrozum. Oto pokazuje ci obraz, który jeżeli dobrze na niego popatrzysz, jeżeli dobrze go rozważysz, to zrozumiesz pewną rzecz głębiej, zrozumiesz ją wyraźniej. I teraz powiem wam znowu, tak czasami się z wami tym dzielę, bo uważam, że to jest fair, tak? Ja bardzo często przelatywałem przez ten obraz Behemota zupełnie nie rozumiejąc, co tam jest napisane, zupełnie nie rozumiejąc, co Bóg przez to mówi. Przelatywałem przez to, bo przyjąłem sobie taką bardzo prostą interpretację. I ja nie mówię, że ona jest błędna czy fałszywa. Ta interpretacja pewnie jest prawdziwa, natomiast jeżeli tylko tak sobie na to odpowiedziałem, to szybko przeleciałem przez te wersety. A tą interpretacją jest fakt, że Bóg pokazuje Hiobowi wielkie stworzenie, żeby pokazać Hiobowi, jaki on jest malutki, a jaki Behemot jest wielki i silny, tak? Żeby jakby skonfrontować słabość i małość Hioba i wielkość i moc Behemota, tak? I z tej konfrontacji miało się po prostu w Hiobie urodzić poczucie pokory, tak? Poczucie uniżenia. I tak jak mówię, to jest pewnie częścią tej interpretacji ogólnej, którą widzimy w tych słowach. Więc jeżeli tak myślicie, jeżeli tak widzicie, to pewnie też widzicie dobrze. Natomiast chciałbym was zachęcić jeszcze do innego spojrzenia. Znaczy, to ono się nie wyklucza, ale pokazuje też coś takiego, co no myślę w kontekście zarzutu Boga do Hioba nabiera no naprawdę cech wymownego obrazu. Powoduje, że ten obraz naprawdę ma sens w tym kontekście, tak? Bóg karci Hioba za to, że chce podejść do niego i stanąć z nim do rozprawy, stanąć z nim do konkurowania o sprawiedliwość, że tak się wyrażę. Otóż, po pierwsze, kochani, co Hiob usłyszał jako pierwsze, co zrozumiał, to to, że patrzy na stworzenie bardzo potężne. W tych kilku wersetach ukazana jest wielka siła, siła, której właściwie no, nikt nie może sprostać, oprócz samego Boga, tak? Bo Bóg sam może na niego natrzeć. Natomiast Pan Bóg daje wyraźnie Hiobowi do zrozumienia, że nie patrzy na byle jakie zwierzę, tylko w wersecie 19 mówi, on jest przed nim dziełem Boga. Przed nim dziełem, przednie dzieło w kontekście stworzenia, tak? Bo mówi wcześniej, że ja stworzyłem jego i ciebie. Mogę tak powiedzieć, wy oboje, czy obaj, jesteście moim dziełem. O tym zwierzęciu mówi, że jest przed nim dziełem Boga. My jesteśmy mocno przyzwyczajeni do tego, żeby uważać człowieka jako koronę stworzenia i to jest, myślę, jak najbardziej właściwe myślenie, bo Bóg stwarzając człowieka mówił o tym, że będzie panował nad zwierzętami. Poza tym cała Biblia jakby koncentruje się na relacji człowieka z Bogiem, a nie człowieka ze zwierzętami, więc to słowo, że Behemot jest przed nim dziełem Boga, nie dotyczy konkurencji człowiek-zwierzę. Tak? To nie to Bóg chce powiedzieć, że bardziej kocha Behemota, że bardziej zwraca na niego uwagę, że jego obdarzył większą ilością łask niż człowieka, że jego na niego patrzy w sposób wyższy, tak? To nie o to chodzi. Natomiast przednie dzieło Boga wskazuje nam na to, że te cechy, które za chwilkę będzie, czy w ogóle w tym kontekście cechy Behemota, o których będzie Bóg mówił, są naprawdę w świecie zwierząt największe. Czyli jeżeli myślimy o sile, to zwierzę musimy sobie wyobrazić jako to najsilniejsze, jeżeli mówimy o jego tej takiej potędze, tak, związanej z fizycznością. Więc Hiob ma przed oczami, kochani, coś naprawdę wielkiego i potężnego, tak, jako zwierzę. Czasami sobie myślę, że gdybym miał stanąć jakby naprzeciwko no jednego z tych zwierząt, no nie przednich, tak, ale nawet takich, powiedzmy, ze środka palety, bym stanął naprzeciwko lwa, albo naprzeciwko hipopotama, albo nawet naprzeciwko, nie wiem, słonia, tak? Czy... Jak ja bym wtedy się czuł? No ja myślę sobie, że raczej by mi się nogi ugięły, tak? Bo o ile w zoo to fajnie, bo barierka mnie oddziela, to stanąć już w takiej konfrontacji no mogłoby być trudno. Natomiast Bóg stawia przed oczami Hioba behemota, który jest największy, najsilniejszy. Co jeszcze widzi Hiob, patrząc na behemota? Bardzo ciekawa rzecz, kochani. Otóż Bóg mówi, że behemot żywi się trawą. To znaczy, że nie jest drapieżnikiem. To znaczy, że nie poluje na inne zwierzęta, że... No to jest ciekawa sprawa, tak? Bo my jakby siłę, wielkość zwierzęcia i taką grozę przed zwierzęciem raczej kojarzymy z tym niebezpieczeństwem, że jest to zwierzę, które żywi się mięsem i pewnie szybko by no, rozszarpało każde mięso, które stanie mu na drodze. Natomiast Bóg prezentuje behemota i mówi, że to zwierzę żywi się trawą. Ciekawa myśl. Myślę, że warto, żeby to się tutaj nad tym zatrzymać. Oto behemot, którego stworzyłem wraz z tobą, je trawę jak wół. Żywność, i tutaj jeszcze 20 werset uzupełniona jest ta myśl, żywność dostarczają mu góry, gdzie wszystkie polne zwierzęta hasają. I teraz wyobraźcie sobie, kochani, bestię silną, wielką, nikt nie może jej pokonać, takie przednie stworzenie Boga, nie mające sobie równych, a mimo to skupia sobie trawę i koegzystuje z innymi, mniejszymi stworzeniami, tak? Żywności dostarczają mu góry, gdzie wszystkie polne zwierzęta hasają. Ciekawa sprawa, ciekawy obraz. To słowo hasają mnie zainteresowało, takie przynajmniej jest tutaj tłumaczenie użyte w Biblii Gdańskiej, natomiast sobie zobaczyłem, co to słowo oznacza i może w innych tłumaczeniach też to jest oddane, gdzie inne zwierzęta sobie się zabawiają, tak? To słowo hasają jest tutaj użyte takie, które w Biblii często jest używane to słowo, żeby pokazać takie wiecie, no taką zabawę, tak? Taką szczęśliwość. Ma ono w sobie coś z takiej prywolności, z takiego dobrego stanu ducha. Kilka przykładów podam, żeby pokazać, jak to słowo w Biblii jest użyte jeszcze. Z Księgi Zachariasza, tak mówi Pan, wróciłem na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie, a Jerozolima będzie nazwana miastem wiernym, a góra Pana zastępów górą świętą. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze siadać będą starcy i staruszki na ulicach Jerozolimy, każdy z nich z laską w ręku z powodu podeszłego wieku i ulice miasta będą pełne bawiących się na nich chłopców i dziewcząt. Bawiących się, to jest to słowo. Takich właśnie prywolnie pląsających w szczęśliwości, tak? Bo tu jest ten obraz, gdzie Pan zamieszka w Jerozolimie, tak? I będzie to taka radość, więc ci chłopcy, dziewczęta będą tak się bawiły tam. Inny obraz z Księgi Jeremiasza. Odbuduję cię znowu i będziesz odbudowana, dziewico Izraela. Znowu przyozdobisz się w swe bębenki i wystąpisz wśród tańców pełnych wesela. No i to jest to słowo, tam wśród tańców pełnych wesela się tłumaczy, natomiast chodzi właśnie o to takie wesołe pląsanie. Jeszcze jeden obraz, i też z Jeremiasza, i rozlegnie się stamtąd dziękczynienie i głos weselących się. Rozmnożę ich i nie będzie im ubywało, uwielbię ich, nie będą poniżeni. Te słowo weselących się. I kochani, tak specjalnie przeczytałem wam te fragmenty, żeby wam pokazać, no bo dzisiaj rozważamy behemota, tak? i te sprawy związane z tym obrazem, który Bóg polecił Hiobowi rozważyć. I widzimy to, wiecie, to zwierzę, które sobie wielkimi tymi łapami hasa, znaczy ono hasa, ono sobie, no nie hasa, bo te wielkie łapy to tam pewnie tam niezłego rabanu robią, ale to jest to, on sobie tam się żywi w tych miejscach, gdzie te inne małe, polne zwierzaczki w radości sobie pląsają, hasają. No właśnie, wydaje się, że jako przednie stworzenie Boga behemot przoduje nie tylko siłą i potęgą, ale też i pewną naturą. Jako największy i najsilniejszy mógłby być, wiecie, scharakteryzowany jako postrach, jako hegemon wśród zwierząt, jako drapieżnik, łowca, bojownik, taki predator. Ktoś, kto, wiesz, idzie behemot, nie, i wszystkie zwierzęta uciekają. Natomiast no, w tym obrazie ja widzę tutaj, może to troszeczkę inaczej wygląda. Dalej przeczytajmy. Leży pod cienistymi drzewami w ukryciu trzcin i bagien. Drzewa cieniste osłaniają go cieniem, wierzby potoku otaczają go. Kolejna charakterystyka, kochani. Wielki stwór behemot spędza czas na leżeniu w cieniu drzew. No i znowu powiem tak, no być może w życiu zwierząt to nie jest nic dziwnego, tak? Zwierzęta pewnie, szczególnie mieszkające w ciepłych krajach, gdzieś tam odpoczywają w tych cieniach, czy szukają sobie tych wód, tych spokojnych miejsc. Pewnie nawet drapieżniki to robią, ale co mnie tutaj uderza? Zobaczcie, kochani, że każde zwierzę można scharakteryzować w jakiś taki konkretny sposób i ci, którzy charakteryzują zwierzęta w zoologii albo w tych programach takich edukacyjnych, starają się podkreślać najważniejsze cechy tych zwierząt. Czyli jeżeli byśmy chcieli scharakteryzować przykładowo, no kogo? Lwa, tak? No, jakbyśmy chcieli charakteryzować lwa, no to byśmy raczej dużo czasu poświęcili temu, w jaki sposób ten lew poluje, w jaki sposób ten lew się zasadza na swoją ofiarę, w jaki sposób jego siła rozszarpuje, jak szybko biegnie, jak szybko i groźnie ryczy, tak? Jak się przed nim wszyscy chowają. No bo taka by była charakterystyka. Teraz Bóg poświęca behemotowi ileś wersetów, znaczy z naszej perspektywy wersetów, natomiast mówi do Hioba pewną taką kwintesencję. Mówi, popatrz na niego i rozważ to, co teraz ci pokazuję. I nie mówi tutaj właśnie o tych groźnych sprawach behemota. Nie mówi, Hiobie, bój się teraz behemota, bo on jest taki, taki i taki. Mówi do niego co innego. Przyjrzyj się temu zwierzęciu. Jest wielki, silny, jest przedni, jest właściwie nie ma sobie równych, a skubie trawę i koegzystuje z tymi innymi polnymi zwierzątkami, które sobie tam hasają. I leży sobie w cieniu drzew, drzewa go osłaniają cieniem, wierzby potoku go otaczają. Przebywa w ukryciu trzcin i bagien. Pod rozwagę, kochani. Ostatnia charakterystyka to jest spokój tego behemota w obliczu zagrożeń. I to jest w wersecie 23 ładnie opisane. Oto wypija rzekę i nie spieszy się, będąc pewny, że może wchłonąć Jordan do swej paszczy. Kochani, obraz rzeki, która wzbiera, która naciera, tak, na zwierzęta czy na przebywających w pobliżu rzeki, na przebywające stworzenia, to normalnie budzi grozę, tak? Jeżeli ktoś tam leży przy Jordanie i widzi, że zbierają te rzeki i tak dalej, no to raczej ucieka. Natomiast tutaj jest pokazany behemot, który się jakby nie boi, nie spieszy. On jest pewny, tak jakby tutaj figuratywnie jest pokazane też, że tak jakby mógł wchłonąć ten Jordan do swojej paszczy. Jest spokojny o to po prostu. To zagrożenie nic mu nie robi. Podsumowując, kochani, ciekawy bardzo obraz. Behemot nie ma wrogów naturalnych w postaci zwierząt. Nie ma wrogów naturalnych w postaci ludzi. Człowiek nie może mu nic zrobić. Behemot nawet nie boi się tego żywiołu, z którym najbardziej ma do czynienia, czyli tej wody. Żywiołu, który właściwie powinien budzić grozę, ale on jest spokojny. Jest największy, najsilniejszy. taką naturą, że wydaje być się, no może troszeczkę tutaj przesadzę, tak, ale ten obraz pląsających stworzonek polnych na miejscu posilenia behemota pokazuje mi, że to jest taki, no, takie stworzenie, które mogłoby być wręcz ulubieńcem wszystkich innych, taki, no, no nie, coś przeciwnego do postrachu, tak, jak łowca wkracza na pole, to myszy się chowają, natomiast tu jest pokazane tak troszeczkę inaczej. Taki spokojny, opanowany, no, no, taki obraz. I teraz, kochani, ostatni werset otrzeźwiający i taki mocno dający do myślenia. Czy można go złapać za oczy albo powrozy przeciągnąć mu przez nozdrza? Schwytanie bestii, kochani, to jest symbol zrównania się z bestią, albo wręcz zapanowania nad nią. Człowiek, który może schwytać zwierzę, który może, bo to jest nawet coś więcej niż zabić, tak? Zabić można włócznią z daleka, można zasadzkę zrobić i tak dalej. Natomiast tutaj jest obraz, czy można go złapać za oczy i przeciągnąć mu powróz przez nozdrza. To jest ten obraz zapanowania nad zwierzęciem. I tu pada z ust Boga pytanie retoryczne, czy to jest możliwe? Odpowiedź jest oczywista, no nie jest to możliwe, tak wynika z kontekstu. Bóg powiedział, że to On sam może na niego natrzeć, tak? On sam, On jedyny, człowiek nie może. Więc pytając Hioba, czy można ten powróz mu przeciągnąć, odpowiedź jest nie. Odpowiedzmy sobie, kochani, na to pytanie, dlaczego ktoś miałby próbować w ogóle to zrobić? To jest ważne. Dwa takie główne powody, z których jeden jest, myślę, kluczowy dla naszego rozważania, ale przedstawię dwa. Po pierwsze, człowiek ma coś takiego w naturze, że szczyci się zapanowaniem lub upolowaniem wielkiej bestii. Im większa bestia jest chwytana, tym większy jest bohater. Jeżeli ktoś upoluje, wiecie, niedźwiedzia, hipopotama, o, a propos hipopotamu, podobno właśnie królowie egipscy szczycili się tym, że zabijali hipopotama, tak? Więc to troszeczkę już nie pasuje do tego obrazu. Natomiast, no właśnie, człowiek to w swojej naturze ma, że ta konfrontacja, to porównanie się musi być zweryfikowanie ujarzmieniem wielkiej bestii. Po drugie, behemot jest tutaj przedstawiony, kochani, zwróćcie uwagę, jako idealny niewolnik dla człowieka. Gdyby człowiek mógł go rzeczywiście ujarzmić, no to ma idealnego, wręcz wzorowego niewolnika do pracy, bo ma wielką siłę, wręcz największą z sił, którą można przełożyć na uzysk pracy w swoim gospodarstwie. I ma, oprócz tego, że to jest bardzo silny niewolnik, to jeszcze jest to niewolnik, no, niegroźny pod względem swojej natury, łagodny charakter, tak? Przynajmniej w naturze, tak jak występuje. Skoro myszy się go nie boją, no to wiecie, to i inni się go nie będą bali. Teoretycznie łatwo by było takiego niewolnika namówić do najcięższej pracy, bez obawy, że wiecie, że pogryzie, że chapsnie, że coś w tym stylu zrobi. Tak mówię bardzo teoretycznie, bo Bóg jakby otrzeźwia człowieka. W tym obrazie relacji człowieka i tej bestii Bóg stawia to pytanie, czy jest to możliwe, i wiemy, że nie. Dlaczego? Dlaczego to nie jest możliwe? Otóż człowiek nie jest stworzony po to, żeby zawładnąć behemotem. I odwrotnie, behemot nie został stworzony po to, żeby człowiek nad nim panował, w sensie ujarzmił go i zaprzęgnął do swojej pracy. Przeznaczenie behemota jest zupełnie inne. To nie jest bycie niewolnikiem człowieka. Przeznaczeniem człowieka też nie jest mierzenie się z behemotem, szukanie potwierdzenia swojej władzy nad nim, równości z nim, ani wykorzystywanie behemota dla swoich celów. Pauza. To teraz zobaczmy, kochani, jaką mądrość z tego obrazu mógł wyciągnąć Hiob w kontekście tego, co Bóg mu zarzucał. Bo wiemy, że Bóg karci chęć Hioba do tego, by stanąć przed nim i skonfrontować swoją sprawiedliwość z Bożym wyrokiem. I teraz powiem tak. Nie chcę tutaj czegoś wczytywać w ten tekst, natomiast tak ten obraz zrozumiałem, tak go rozumiem i widzę, że jest on bardzo spójny z końcowymi wnioskami. Otóż odwaga cała i determinacja, jaka stoi za tym, że człowiek odważa się konfrontować z Bogiem. Ta odwaga i to, że nawet nie chodzi o czyny, tylko że w ogóle w sercu może się zrodzić jakaś taka myśl, że stanę przed Bogiem i Mu powiem, i Go zapytam, i spojrzę Mu w oczy, i Go dotknę. Ta odwaga, kochani, bierze się po pierwsze z ignorancji człowieka. Z tego, że my nie zdajemy sobie w ogóle sprawy do końca, kim Bóg jest, a kim jest człowiek. Człowiek nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, z kim ma do czynienia. My oczywiście wierzymy w wielkość Boga, tak? Wierzymy w Jego potęgę, w Jego niezrównanie, w te wszystkie atrybuty, które są tak inne od tych naszych atrybutów. No, przewyższają je, tak jak wiecie, wschód od zachodu. My w to wierzymy, my to wyznajemy, ale jednocześnie z braku doświadczeń pozwalamy sobie na takie przysłowiowe, wiecie, przeciąganie liny albo inny obraz. Pozwalamy sobie na to, żeby podsuwać rękę do ognia tak blisko, jak się to tylko da, jak jeszcze to jest możliwe. I to wynika, tak jak mówię, z ignorancji, czyli z tego, że my nie wiemy. My tak naprawdę nie mamy w tą różnicę i w tą wielkość Boga nie mamy wglądu. My to przyjmujemy jak bardzo często jako nasze wyznanie, natomiast nie będąc w doświadczeniu konfrontacji z Bogiem, pozwalamy sobie po prostu na to, żeby ta ignorancja przekuła się na jakieś czyny czy na jakieś chcenie. Ostatnio przysłuchiwałem się z uwagą dyskusji braci i sióstr na środowym czy piątkowym spotkaniu, kiedy rozważaliście, kochani, to, czy Maria zdawała sobie sprawę, z kim ma do czynienia, patrząc na swojego syna, a nie wiedząc jeszcze, znaczy nie widząc jeszcze w praktyce jego służby, tak? Czyli w tym momencie, w którym jeszcze Pan Jezus nie czyni wielkich rzeczy, czy już Maria wtedy sobie zdawała z tego sprawę. Rozważaliście też, czy Jan Chrzciciel sobie zdawał sprawę i jak to jest, że jednego dnia z odwagą wyznaje, że to jest ten Baranek Boży, ten właśnie jedyny, a drugiego dnia pyta, czy ty jesteś tym. To właśnie, kochani, myślę, że to jest takie nasze ludzkie, ta nasza ludzka postawa, ona się po prostu czasami tak objawia. Wiemy, wyznajemy, rozumiemy, kim jest Bóg, kim my jesteśmy, natomiast w naszym doświadczeniu i w naszych praktycznych działaniach o tym po prostu wydaje się, że zapominamy. Często wystawiamy Boga na próbę. I wiecie, teraz żeby jeszcze powiedzieć tak dosadniej, nie chodzi mi o to, mówiąc o tej ignorancji, nie chodzi mi o to, że robimy to z niecnych zamiarów, z jakichś takich nikczemnych zamiarów. Po prostu tak jest już, tak chyba obserwujemy, nie? Że jesteśmy ludzcy, jesteśmy niedoskonali również w tym sensie, że zmagając się z ludzkimi problemami, odnosimy się czasami do Boga w niewłaściwy sposób, nie wiedząc, zapominając, przekraczając te granice. I wiecie co, powiem wam tak, że piękne w tym wszystkim jest to, że Bóg jest cierpliwy i że zamiast... Bo mógłby postąpić jakby z nami, z Hiobem nawet mógłby postąpić inaczej. Bóg pokazał niejednokrotnie, że jest w stanie uciąć tą ludzką ignorancję nawet śmiercią człowieka. Nie chcę powiedzieć tutaj za dużo, że śmiercią wieczną, natomiast śmiercią taką, wiecie, jak Ananiasz Safira, jak padli, jak młodzieńcy dotknąwszy arki, jak ci, którzy kusili Boga na pustyni, ich trupy zasłały przecież pustynię, no to Bóg pokazuje, że On tak może, tak? Natomiast też pokazuje i uczy nas, że chce nas pouczyć w tym wszystkim. Pouczył Hioba, nie uśmiercił go za to, że zrodziło się w jego sercu pragnienie konfrontacji. Natomiast go nauczył, oświecił. Drugi wniosek. Ten behemot, tak zilustrowany przez Boga, tak pokazany, bo nie mówię, że behemot ma tylko te cechy, które to widzimy, on mógł mieć inne też, natomiast Bóg akurat zwraca uwagę na te, na które zwraca. Więc ten obraz, który buduje Bóg, obraz behemota, aż kusi, kochani, do tego, żeby się do niego zbliżyć, a nawet, żeby go schwytać. Kusi, bo jego cechy są takie właśnie zachęcające. Tylko właśnie, ten człowiek musi pamiętać, że behemot jest godny podziwu i można się cieszyć koegzystencją z nim obok niego, że można go nawet obserwować i oglądać, można z tego wszystkiego korzystać, natomiast wszystko to jest możliwe, kiedy ta relacja jest na swoim miejscu. Czyli jeżeli nie będziesz chciał zrównać się z behemotem i go przekuć i go zaprzęgnąć do pracy, to behemot ci krzywdy nie wyrządzi żadnej. Natomiast on sobie będzie tylko skubał trawę i będziesz mógł podziwiać jego wielkość. Natomiast jeżeli spróbujesz stanąć nie w tym miejscu, co trzeba, no nie wiem, czy wszystko dalej byłoby takie piękne. I dalej, przekładając to, kochani, na naukę dla Hioba i dla nas, mam nadzieję. To, że Bóg jest dobry, że Bóg jest łagodny, że jest przyjemny, że jest cudowny, że jest największy taki, wiecie, największy, ale po naszej stronie, niech to nie będzie odczytane, kochani, jako zachęta do tego, żeby zrównywać się z Nim, żeby przekraczać granice, żeby podchodzić do Boga, do Jego tronu w sposób niewłaściwy. I teraz nie chcę teraz nazywać, wiecie, co jest właściwe, co niewłaściwe. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jest ta różnica, że dobroć Boga jest dla nas kluczowa, ale jest dla nas korzyścią tylko wtedy, kiedy mamy odpowiednią przed Nim postawę. Gdyby człowiek chciał poigrać z behemotem, to myślę, że nie przeżyłby tej konfrontacji. Jeśli Bóg opiewa siłę behemota, mówiąc o jego sile wprost, to raczej wyobrażam sobie, że to no, musiało być takie zwierzę, które by nas po prostu zmiażdżyło, gdyby chciało użyć tej siły przeciwko nam. Na koniec, kochani, na pewno też zastanawiacie się, jak to się ma w ogóle do nas, tak, i do naszej pozycji względem Boga. Ja to widzę tak. Większość z nas, w tym ja sam, szczycimy się, tak, tym, że Jezus jest naszym Panem, że jest przyjacielem, nawet, że jest naszym bratem, w pewnym sensie, tak. W pewnym sensie On tym wszystkim dla nas jest. Jego miłość, Jego dobroć, Jego cierpliwość, łaska, przychylność, życzliwość i wszystkie inne te dobre cechy, to wszystko, co poznajemy w Jezusie, to jest obraz Boga, naszego Ojca. On tak jest. Większość z nas, kochani, rozmawia z Bogiem, zadajemy Mu pytania, szczerze wylewamy przed Nim swoje serce, troski. Czasem nawet zadajemy pytania podobne do tych, które Hiob zadawał. I widzicie, jest coś, co sprawia, że w ogóle możemy to robić. To jest właśnie to, kochani, to jest to Boże zbawienie, które mamy. To jest to, że On sam wybrał nas do tego, byśmy mogli stanąć przed Nim, byśmy mogli korzystać z tych wszystkich Jego dobrych cech. No, korzystać, może to jest takie złe słowo, ale możemy być odbiorcami tej Jego dobroci. Możemy się w Nim chronić, możemy odpoczywać w Nim, możemy koić naszą duszę w Nim. Ale dalej musimy pamiętać, że to jest możliwe naprawdę na określonych zasadach, bardzo określonych, bardzo konkretnych. Te zasady to jest, kochani, łaska. Łaska dla tych, którzy się przed Nim korzą, którzy się przed Nim ukorzyli, którzy weszli na tę drogę, o której mówiliśmy. Na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus. To jest droga, na której obowiązują konkretne zasady. Wiara Bogu. Wiara Bogu. Oddawanie Bogu sprawiedliwości. Poddanie się Jego sądom. ufność w Jego obietnice. To jest ta relacja poddaństwa Panu. I kochani, jeśli na tej drodze jesteśmy, to Bóg nam ukazuje cudowną relację z Nim. I możemy tego doświadczać. Ale jeżeli zboczymy z tej drogi, jeżeli wejdziemy na tą drogę obok, która na początku delikatnie zbliża się do granic grzechu, ale która jest tak naprawdę no, niebezpieczna dla nas, gdzie będziemy przeciągać linę, gdzie będziemy, no, staniemy nie w tej postawie wobec Boga, w której powinniśmy, Bóg przypomni nam, na czym ta relacja polega. I tak, kochani, myślę, Bóg przypomniał Hiobowi, pouczył go, że skierował on zamiar swojego serca w złą stronę. I całe szczęście Hiob w porę się opamiętał, kochani, i nie stał się wypełnieniem hipotetycznego obrazu człowieka próbującego schwytać behemota. Chciałbym jeszcze tylko krótko nawiązać do naszej aktualnej sytuacji, tej właśnie, o której tutaj często się mówi, między nami czy tam w internecie. Wiele słyszymy o tym wirusie, o konsekwencjach zdrowotnych, o konsekwencjach gospodarczych, politycznych, o tym takim zagrożeniu, ryzyku. No te wszystkie, kochani, wizje, jakby je zebrać do kupy, one są bardzo przerażające, mogą być nawet, tak? Mogą takie być... No, w każdym bądź razie, jedni się boją bardziej, inni mniej, ale na pewno nikt z nas, myślę, nie żyje dzisiaj w takim dobrostanie, w jakim jeszcze żyliśmy rok temu, w takim totalnym może pokoju, no, że jest tylko dobrze. I to wszystko, kochani, pobudza nas mocno do myślenia, do kierowania naszych myśli właśnie w kierunku Boga. I chcę wszystkich nas dzisiaj też zachęcać do tego, żebyśmy nie stracili z oczu Pana Jezusa, który jest dobry, który nie obiecał, nam jakiejś, wiecie, katastrofy, ale obiecał nam bezpieczeństwo. Mówił, że nikt nas nie wyrwie z Jego dłoni. Mówił, że nie musimy się lękać tego, co może zabić nasze ciało. Mówił o tym, że jest dom dla nas przygotowany w niebie. Obiecał też, że będzie ciężko na tej drodze, nawet jeśli będzie ciężko na tej drodze, to nie musimy żyć w strachu. Możemy podnieść nasze oczy i wypatrywać Jego przyjścia. I dalej, obiecał nam, że Kościół swój zbuduje. Czyli da nam, wiecie, tą wielką łaskę, że będziemy siebie mieli nawzajem, ku pocieszeniu, ku wsparciu, ku zbudowaniu. Myślę, kochani, to o czym dzisiaj mówiliście na początku, jest tak bardzo istotne. Jaka to jest wielka łaska, nie? Że my mamy siebie. Korzystajmy z tego. Ja cały czas z takim trochę uporem będę też zachęcał do tego, żebyśmy z tego korzystali. Żeby nasze zgromadzenia nie były tylko i wyłącznie spotkaniem się na rytuale religijnym, ale korzystajmy z tego, że mamy siebie. W jakiej formie to robimy, no to już jest kwestia naszej dojrzałości i determinacji, ale róbmy to. No i tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić, kochani, że chcę was zachęcić, żebyście jeszcze też wrócili do tego obrazu behemota i zobaczyli tą sprawę oczami Hioba, zobaczyli oczami swoimi. Ten wniosek, który dzisiaj wam zaprezentowałem, być może on dla jednych z was jest, jakby nie jest odkrywczy, a dla innych może jest taki, no, że jeszcze trzeba przemyśleć. Możemy o tym rozmawiać, nie? Możemy o tym dalej dyskutować i próbować tą prawdę od Boga przyjąć, no, zobaczyć coś więcej. Czy ja powinienem coś jeszcze podsumować? No bo chyba za długo już mówię. Jeżeli tak, no to może gdzieś w jakichś prywatnych rozmowach zachęcam do tego, żeby jeszcze o tym dyskutować. Natomiast chyba już nie będę robił podsumowania. Natomiast chciałem tylko tak na samo zakończenie powiedzieć. Kontynuujemy odpowiedź Boga do Hioba. Poruszamy się po takim gruncie, który no, świat odrzucił albo zbagatelizował. Natomiast Kościół, myślę, Kościół w znaczeniu ci z nas, którzy kochają Bożą prawdę, jesteśmy no, powołani, zobowiązani i mam nadzieję, że pragniemy tego, by nie przelecieć nad tymi rozdziałami, wiecie, za szybko, żeby spróbować usłyszeć Boży głos. Mam nadzieję, że też w jakiejś mierze Was do tego zachęciłem. Jeśli tak, to się cieszę. No i tyle, nie? Kontynuujmy dalej według programu naszą społeczność. A ja na razie na fonii się żegnam, chociaż może jeszcze się odezwę, jak będzie jeszcze dyskusja. Ale jestem z Wami, tak? Słuchamy. Przyłączamy się na głośniki i słuchamy dalej. Okej? Okej. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Przyjdźmy do Boga, podziękujmy Mu za to słowo i w świetle tego, co słyszeliśmy, mówmy do Niego. Ja, kochany Ojcze, chcę Ci podziękować za to, że w Twoim stworzeniu możemy widzieć Twój geniusz, możemy widzieć Twoją moc, możemy oglądać Twoją mądrość. To wszystko, co świadczy nam, że mamy do czynienia z wielkim, wspaniałym, potężnym Bogiem. I modlę się, by nasze serca, oświecone nie tylko Twoim ogromem i Twoją wspaniałością i mądrością objawioną w stworzeniu, ale oświecone przez Twojego Ducha, dzięki Słowu Twemu, dzięki temu szczególnemu objawieniu, jakie zawarłeś w Twoim Słowie, gdzie opisałeś dzieło stworzenia, dzieło powołania narodu wybranego, narodu izraelskiego, gdzie opisałeś przyjście swego Syna, Jego doskonałe życie, śmierć, zmartwychwstanie, nadchodzące Królestwo. Boże, byśmy mając to wielkie objawienie, miłowali Ciebie, ufali Tobie i drżeli przed Tobą, żeby w naszych sercach była ta zbożna bojaźń, świadomość, z kim mamy do czynienia, że my jesteśmy tylko prochem, że my jesteśmy jak trawa, jesteśmy jak mgła, jesteśmy dziełem Twych rąk i Ty sam nadałeś nam wielką wartość, ale nie możemy się z Tobą równać. Ty przewyższasz wszystko i jesteś ponad wszystkim. I zbliżamy się do Ciebie z nabożnym szacunkiem i z świętą bojaźnią w naszych sercach. I daj, Panie, byśmy, rozumiejąc Twoją łaskę, w jakiej Ty uniżyłeś się do nas, jednocześnie zachowywali tą postawę bojaźni w naszych sercach i kultywowali naszą miłość połączoną ze zbożnym lękiem. Prosimy, ucz nas tego, dopomóż nam w tym i zachowaj nas od pychy, zarozumiałości, w której śmielibyśmy podważać Twoje wyroki, śmielibyśmy kwestionować Twoje decyzje, śmielibyśmy siebie usprawiedliwiać i nasze działanie, zarzucając Tobie jakąkolwiek niesprawiedliwość. Wiemy też, Boże, że w sytuacjach trudnych, krytycznych, dramatycznych, w jakiej Hiob się znajdował, jesteś wielce wyrozumiały i widzisz naszą ludzką ciemnotę i brak zrozumienia Twoich dróg i naszą szarpaninę i nasze emocje, że czasami zadajemy nierozumne pytania, że czasami zaciemniamy Twoją radę, że czasami w naszej bezradności i bezsilności ważymy się na jakieś słowa czy oceny, które są błędne. I wiemy, Boże, że nie potępiasz nas, tak jak nie potępiłeś Hioba, ale pomagasz nam właśnie zrozumieć to, co Hiob zrozumiał i pomagasz nam znaleźć się w miejscu zaufania i poddania się Tobie. I o to prosimy, Boże, byś dopomógł nam, szczególnie tym z nas, którzy przechodzą te trudne chwile, tym z nas, którzy zmagają się z pytaniami, na które nie mamy odpowiedzi. Prosimy o Twą łaskę, Boże, by Tobie ufać, by do Ciebie się modlić, by w Twoje ręce składać te wszystkie ciężary, problemy, lęki, znajdując u Ciebie zbawienie, znajdując u Ciebie objawienie, znajdując u Ciebie pomoc w tych różnych sytuacjach. Prosimy, prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, Boże nasz, prowadź nas dalej. Amen. Amen. Amen. Ja też, Ojcze, przychodzę do Ciebie, chcąc też wyrazić Twoją wdzięczność i też prośbę, tak samo jak Paweł teraz w modlitwie, może używając innych słów, ale też jakby to samo chcę powiedzieć, że dzięki Tobie, Ojcze, że mamy dobrego Ojca, miłującego, który chce dla nas dobrych rzeczy, ale też obyśmy pamiętali, że jesteśmy prochem, że Ty jesteś, Ojcze, daleko przewyższający nas i nie możemy w żaden sposób się z Tobą równać i obyśmy nigdy nie zgrzeszyli właśnie myśląc o sobie zbyt wysoko. Daj nam, Ojcze, proszę praktykować właśnie pobożność, świętość, czerpiąc od Ciebie Boga Ojca, który jest dobry, który zaopatruje i czynić to w pokorze i w bojaźni. Amen. Amen. Amen. Posłuchajmy jeszcze, kochani, jednej pieśni, która w jakiejś mierze odnosi się do tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, co rozważaliśmy. Zachęcam do zaśpiewania tej pieśni. Pociągnij mnie za sobą. Kochani, zachęcam do dalszej naszej społeczności, rozmowy. Mamy takie plany, żeby w najbliższym czasie obdzwonić wszystkich braci i siostry tutaj z naszej społeczności, z którymi mamy jakiś taki stały kontakt. I upewnić się, że no, mamy ze sobą społeczność, że nikt z nas nie jest sam, ale że dzwonimy, rozmawiamy, zachowujemy ze sobą relacje i do tego będziemy was zachęcać, bracia, siostry, żebyście utrzymywali ze sobą wzajemnie relacje, że chociaż na razie jeszcze nie możemy się spotkać, to nie oznacza, że nie mamy ze sobą społeczności. Tylko żebyśmy tą społeczność pielęgnowali. Jeśli ktoś z Was chciałby dzisiaj wieczorem o 18:00 słuchać spotkania, które będę miał z braćmi, siostrami z Wielkiej Brytanii, to możecie się przyłączyć. Ono będzie na Skype'ie, więc możecie go słuchać. Ja tutaj włączę transmisję w trakcie tego spotkania, więc jeżeli ktoś z Was będzie chętny, żeby posłuchać, to zapraszam. I zapraszam też Was na środę, na 18:00, piątek 18:00 i przyszłą niedzielę. Chyba że coś się zmieni w tygodniu, no to wtedy zmienimy plany, ale na razie tak to planujemy. Jeśli macie jakieś jeszcze pozdrowienia czy informacje, ogłoszenia, to proszę bardzo. Ja mam. Andrzej Szaflar z tej romskiej społeczności. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakie otrzymali od nas na rozbudowę, na wykończenie w zasadzie tej sali modlitwy. Tam są jeszcze potrzeby, także będziemy na pewno rozmawiać o tym i pytać braci, czy czują taką zachętę, żeby wesprzeć to dzieło. On mi wysłał zdjęcia, jak te prace się daleko posunęły i rzeczywiście się posunęły, ale jeszcze potrzeby są. I to o to prosił, to żeby modlić się o niego. On tam jest takim liderem i widać, że jest bardzo wytrwały w tym dziele, tej pracy pośród tej romskiej społeczności. Mieli tam różne historie i też nie jest mu łatwo. Także pamiętajmy modlić się o niego, o jego żonę Olę, żeby trwali, żeby wytrwali i żeby to dzieło, które podjęli, któremu wydaje się, że są wierni, żeby przynosiło owoce. Pozdrawiają bardzo nasz zbór. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że to, co było poruszone na początku przez Łukasza i to Paweł zaproponował, żeby było przedmiotem naszej dyskusji w środę, myślę, że jest jak najbardziej dobrym kierunkiem, ale też chciałbym zaproponować, żeby osoby, które mają jakieś wnioski i chciały to przekazać w formie pisanej, bo może będzie im to łatwiej zrobić, to może zaproponować tą stronę kz.wejherowo@gmail.com, żeby napisały i będziemy mogli przeczytać to i się jakoś albo odnieść do tego, albo skorzystać z tego. I to jest wezwanie do wszystkich, którzy słuchają teraz w tym momencie nas, nie tylko z borowników, że tak powiem, ale może ktokolwiek ze słuchających ma jakieś cenne uwagi i chciałby coś napisać, to taka propozycja, pytanie do Papła z Wejherowa, czy też takie coś widzi. Tak, oczywiście. Na naszej stronie, tam w zakładce kontakt, jest ten adres mailowy, który Adam podawał, także jak najbardziej, gdyby ktoś z Was chciałby się czymś podzielić, zachęcić, no to pewnie, jesteśmy otwarci. Ja też przekazuję serdeczne pozdrowienia od brata Waldemara Świątkowskiego, z którym też rozmawiałem w tym tygodniu, także prosił, żeby pozdrowić cały zbór. Plany były takie, że miałem wczoraj u nich tam być na nabożeństwie, a dzisiaj w Szczecinku, no ale ze względu na tą sytuację, jaką mamy, jestem w Gowinie koło Wejherowa w domu, i nie zanosi się na razie, żebym gdzieś tam podróżował, chyba że sytuacja się zmieni, na co mam nadzieję, ale wszystko w Bożych rękach, także na razie jesteśmy tutaj. Także jeszcze raz zapraszam na 18:00 dzisiaj tych, którzy chcą posłuchać rozważania jednego. Będziemy omawiali zbór w Sardes. Będziemy przyglądali się listowi do zboru w Sardes z Księgi Objawienia. Także ci, którzy chcieliby o 18:00 się przyłączyć, to zapraszam. I zapraszam też na środę 18:00, piątek 18:00 i w niedzielę, jak zawsze, 10:30. To tyle ode mnie. Ja się rozłączam i jeszcze spróbuję z Agnieszką gdzieś wybrać się troszeczkę na spacerek w tą piękną, słoneczną pogodę, w jakieś odludzie. Także pozdrawiam też od mojej kochanej małżonki, Agnieszki, oczywiście. Dziękujemy. Może ktoś jeszcze chce coś powiedzieć, bo tak no już zamykasz sprawę, ale może jeszcze ktoś coś ma. Zostało nas czwórka tutaj na tej transmisji. No tak, i cały internet słucha, tak? No zostało tam jeszcze kilku słuchaczy, zaraz sprawdzę. 30 osób. Tak. Znaczy 30 komputerów włączonych. Tak. Ja się w każdym razie rozłączam. Idę coś zjeść. No, pozdrawiam wszystkich słuchających i Agnieszkę, Paweł, pozdrów, a Adaś, swoją małżonkę Jadutkę. Dziękujemy. Dzięki. Ja też się odpinam, z żoną na spacer się wybieram. Pozdrawiam wszystkich.